Twee uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Los Angeles zijn zeker 55 mensen gewond geraakt bij een botsing tussen een metro en een bus van de universiteit daar. Het ongeluk gebeurde vlakbij de campus in het centrum van Los Angeles. De bus reed op een kruispunt over het spoor van de metrolijn en kwam daar met de metro in botsing, die een groot deel van de route bovengronds rijdt. 18 mensen raakten zo zwaar gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 3 mensen omgekomen door een Russische raketaanval, zegt de gouverneur van de regio. 3 anderen zouden gewond zijn geraakt. Maandag werd Odessa ook al getroffen door een Russische raketaanval. Een raket kwam toen neer op een school. Daarbij kwamen toen 5 mensen om. De politie heeft een Nederlandse vrouw opgepakt voor betrokkenheid bij de moordaanslag op een Spaanse politicus eind vorig jaar. Volgens Spaanse media werd ze ergens in Nederland opgepakt op basis van een Europees arrestatiebevel. Maar waar precies is niet duidelijk. De vrouw wordt onder meer verdacht van het financieren en voorbereiden van de moordaanslag op de voormalig leider van de rechtspopulistische partij Vox. Hij werd in november vorig jaar neergeschoten, waarschijnlijk door een huurmoordenaar. Hij brak daarbij zijn kaak, maar overleefde de aanslag. Er blijven toch nog 200 mensen in de asielopvang in Nijmegen. De gemeente had het COA juist gevraagd om de noodopvang vanaf vandaag helemaal te sluiten. Het had eigenlijk al eind vorig jaar moeten gebeuren, maar is al 2 keer uitgesteld omdat het COA maar moeilijk andere opvangplekken kan vinden voor alle bewoners. Er is nu afgesproken dat de opvang nog 2 weken langer open blijft. Daarna moeten de 200 overgebleven mensen ook een andere plek krijgen. Het weer. Het is bijna overal droog met weinig wind. Alleen in het westen valt nog een enkele bui. En het is zo'n 12 graden. Overdag zon en 20 tot 27 graden. Met later een kleine kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Deze zaterdag is het 4 mei en herdenken we de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De gevolgen van de Holocaust zijn tot op de dag van vandaag voelbaar. Vooral bij de overlevenden, waar de oorlog nog altijd haar verwoestende sporen achterlaat. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. En over die verwoestende sporen moeten we het blijven hebben. Maar hoe vertel je die verhalen en wie zijn de overlevenden eigenlijk? In het boek Gai zijn de verhalen van 18 overlevenden opgeschreven. Alice ten Napel sprak hen en samen met fotografe Claudia Kamarotsky maakten ze het boek. Vannacht zijn ze bij mij te gast. Welkom Alice en Claudia, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, deze week leven we naar 4 mei toe. Zaterdag is dat zover, de Nationale Dodenherdenking. Hoe is zo'n week in de aanloop voor jullie? Denken jullie er nog speciaal over na? Nou, altijd eigenlijk wel. Ik ben nu ook bezig met het tweede deel van Gai. Dus ik ben voortdurend mensen aan het interviewen over de oorlog, over het verleden. Welke gevolgen ze daar nog van voelen. Hoe dat voor ze is om op te groeien zonder je familie bijvoorbeeld. Dus ja, voor mij is het eigenlijk het hele jaar door wel herdenken. Ja, en voor jou Claudia? Ja, ik besef hoe gelukkig ik ben dat mijn opa uit Rusland is gevlucht en niet naar Europa is gekomen, maar naar Brazilië. Ja, want dus jij hebt Braziliaanse roots, maar dus ook Russische. Ja, ik ben in Brazilië geboren bij roots en allemaal Rusland en Roemenië. Oké, ja. En hoe ziet voor jou een dag als 4 mei eruit? Ja, pijnlijk. En, ja? En wat maakt het pijnlijk? Ja, ook alle protesten. En, het is echt een dag wat je wordt steeds meer gemixt met andere dingen. Je wil zuiver houden. Ja, want vandaag, of onlangs werd ook nog bekend dat dan de aanmeldingen voor op de Dam, dat er minder kunnen zijn natuurlijk. En dat er meer maatregelen getroffen worden. Ja. Vind je dat pijnlijk dus, om dat zo te zien? Nee, ik vind het noodzakelijk. Ja, maar dat er extra maatregelen getroffen worden. Ja. Alice, jij hebt de persoonlijke verhalen van overlevenden opgetekend. 18 mensen zijn dat. En op 4 mei of nu in deze week heb je dan nog dat bepaalde verhalen nog extra resoneren in jouw hoofd. Dat je soms nog weer een gesprek herinnert waarvan je denkt, oh ja, die blijft hangen. Nou, alle gesprekken blijven hangen, want wat juist de aanleiding was voor Gai om dat te schrijven, was een Facebook-post van Marianne van Geuns. En zij schreef van, ik ben nog elke avond aan het huilen om mijn ouders. En ze heeft nog slaapmiddelen nodig om in slaap te komen. En ik dacht van, wow, dat is gewoon dan 80 jaar na de Holocaust. Speelt dat nog dagelijks bij zo iemand door het hoofd? En heeft ze nog last van? En ik heb toen contact met haar opgenomen. En ik heb gevraagd, mag ik jou interviewen? Nou, dat mocht. En ik heb een tijdschrift gevonden. Maar ja, een tijdschrift heeft natuurlijk een hele kleine beperking van 2000 woorden. En ik dacht, ja, dat doet helemaal geen recht aan haar verhaal. Dus toen op een gegeven moment ben ik naar Claudia gegaan. En ik zeg van, joh, ik wil hier graag een boek van maken. Want ik wil die mensen de ruimte geven. Want zij kregen vroeger altijd te horen, jullie waren nog maar een kind, je weet er niks meer van. De oorlog was helemaal niet zo erg voor jullie. Ja. En ze mochten hun verhalen vertellen. En nou, ze zijn dus heel blij dat ze dat nu wel kunnen vertellen. En dat er nu naar eens geluisterd wordt. En met name Marianne, ze zei het. Dus altijd tegen mij gezegd, hou je mond dicht, zwijg erover. En ze was super blij dat haar verhaal nu toch opgetekend is. Ja, en jij kwam dus gewoon op Facebook een bericht van haar tegen. Ja. Met dus een deel van haar persoonlijk verhaal al. Ja, en dat was echt de trigger om dit. Ik denk van ja, die mensen moeten gewoon een podium krijgen. Ja. En ja, ik zeg altijd, elk leed laat verwoestende sporen na. Als jij opgroeit, zoals Rosemarie in het boek, zonder te weten wat jouw naam is, zonder te weten wie je ouders zijn, dus je hele verleden wordt weggestopt. Dat doet wat met een mens. En dat wilde ik dus ook laten zien. Ja. Dus ook al heb je door de onderduik de oorlog overleefd, dat betekent niet van, hé, hey, je hebt geluk gehad. Nee. Het is hartstikke fijn. Nee, terwijl dat wel vaak is wat die kinderen dan te horen kregen. Natuurlijk van, je mag blij zijn dat je er nog bent. Zeker. En er werd niet veel aandacht soms besteed aan hun verhaal en het verleden. Nee, zoals Marianne zegt ook, die is de rest van haar leven zo eenzaam geweest. Die zei, ik heb wel eens tijden gehad dat ik liever met mijn moeder de gaskamer in was gegaan. Dan was ik niet zo verschrikkelijk eenzaam geweest. Ja. Dat zijn natuurlijk uitspraken die zo ongelooflijk binnenkomen. Daar heeft ze niet zoveel geluk gehad. Dus. Nee, we gaan straks uitgebreider over haar verhaal ook hebben. Ja. Het boek dat voor ons ligt, dat heet dus Gai. Wat betekent dat? Gai betekent leven. En in het Hebreeuws heb je de gematria. Dan elke letter heeft ook een bepaalde getalwaarde. En dan de get en de jud samen zijn 18. Dus 18 staat ook in het Jodendom symbool voor leven. Ook als mensen vaak een donatie doen, geven ze 18 euro of een meervoud ervan, 36. Ja, dus deze 18 verhalen zijn niet een willekeurig getal. Nee, het is echt het is een beetje zo gegroeid, maar ook heel symbolisch van oké, dan doen we echt 18 verhalen. Ja. En want zij wilde ook benadrukken van we hebben het overleefd. En we willen niet echt neergezet worden als slachtoffers. Want we hebben iets gedaan met ons leven. We hebben wat opgebouwd en we gaan door. Je ziet heel erg die veerkracht van het Joodse volk ook in deze verhalen. Dus dat vond ik wel heel mooi. En hoe zijn jullie aan al deze verhalen gekomen? Want het begon dus bij Marianne van Geuns. Maar dan zijn er nog 17 mensen. Hoe zijn jullie op hen gekomen? Oproepen geplaatst op Facebook. Maar als ik iemand interviewde, bijvoorbeeld Salomon Bouwman, die zei van, waarom interview je mijn vrouw niet? Ik zei van, oh, is die zo oud? Die ziet er zo super jong uit. En die is ook een overlevende. Dus zij kennen natuurlijk weer allemaal mensen in hun leeftijdsgroep. Ja. Die ook een bijzonder verhaal hebben. Of een heel gewoon verhaal tussen aanhalingstekens, wat ook bijzonder is. Ja, dus Sophia Via dan. Ja. Hebben jullie die 18 verhalen verzameld. Claudia, jij bent fotografe. Ja. Jij bent ook betrokken bij dit boek. Voor elk verhaal is een portret gemaakt. Hoe is die samenwerking eigenlijk begonnen tussen jullie samen? Dat is eigenlijk begonnen bij mijn andere boek. Oké. Dus heel veel liefde. Het is een boek over grootgezinnen. We hebben 30, ja. De echte grootgezinnen geïnterviewd, gefotografeerd. Ik was bij één gezin, zo'n orthodoxe Joodse gezin in Almere. En omdat ik gehoord heb dat ze 9 kinderen hadden en allemaal Hebreeuws, Engels, Yiddisch en Nederlands spraken. Dus dacht ik, wauw, dat is waanzinnig, wil ik dat zien. Mag ik foto's maken? Ja. En dan dus heb ik een foto gemaakt en dacht ik, nou, dat is een superleuke thema voor een boek. Mm-hmm. Dus ik heb Alice gevraagd, zullen we het dan samen doen? Ja, ja. En zo dat is het begonnen. Begonnen, ja. Zij kwam haar dochter bij mij ophalen. Ja. En Toen zei ze van... ja, ik ben fotograaf en ze liet die foto's zien. Ik zei, oh, ik ken die mensen heel goed die op de foto staan. En zei, oh ja, nou, groot gezin, blablabla. Ik zei, ja, ik kom ook uit een groot gezin. En ze zei van, ja, ik zoek een tekstschrijver. Ik zei, nou, ik zoek een fotograaf en ik ben een tekstschrijver. En ja, zo is onze samenwerking toen begonnen. Dat is echt een cadeautje van boven, zeg maar. Ja, nou, drie boeken. Ja. Drie boeken al. Drie. Kijk, ja. En wat maakt die samenwerking zo goed? Ja. Claudia is gewoon een fantastische fotograaf. Ze is ook een fantastische schrijver. Ja, ze maakt zulke bijzondere portretten en foto's. En ja, en dat klikt gewoon heel erg goed. Als ik zeg van, nou ja, zo en zo en we doen het zo. Nou ja, dan komt zij weer met een foto waar ik helemaal van achteroverval. Van wauw. Ja. Dus, ja. Ja, precies. En Claudia, voor jou, hoe ben jij te werk gegaan voor dit boek? Want het zijn hele persoonlijke verhalen. Ik neem aan, Alice, dat jij met die mensen in gesprek bent gegaan. Was jij daar dan ook al bij, Claudia? Nee. Of ging jij? Oké, okay, hoe ging dat dan? Heel af en toe zijn we samen gegaan, maar meestal niet. Nou, ik een speciaal aparte afspraak en een... Nou, ik weet een beetje wat ze meegemaakt hebben, dus... Ja, dan hoorde je al wel een deel van het verhaal. Ja, ik heb de tijd en dat klikt altijd. En, Ja, want hoe zorg je ervoor dat je mensen goed op de foto zet? Want het kan vaak ook een beetje ongemakkelijk zijn voor mensen of spannend. Ja, precies. Door tijd te nemen, door echt te kijken naar iemand en wacht totdat je dat... je kan niet vragen aan iemand. Deze mens kan je niet vragen... doe dat of doe dat. Nee. Zoals een model of zoals een andere persoon. Nee. Dan moet je echt van zichzelf komen. En dan, ja, dan komen soms dingen en zeggen... oh, blijf zo staan. En zo prachtig. Ja. Ja, soms ontstaan er iets. Maar door tijd... ik neem die tijd voor die persoon echt. Ja. Dat ze wel zeker moet weten dat iemand naar hun kijkt. Mm. En Ja, en is er ook een foto waar je dan nog het meest trots op bent? Ja, ik vind deze van Esther. Die ligt hiervoor. Zou je een beetje kunnen omschrijven wat deze foto voor jou zo mooi maakt? Ja, ik vraag altijd om naar de camera te kijken. Maar zij kijkt niet. En ik vond haar profiel en zo krachtig. En hoe ze, ik ben er. Ja. Ja. Ik echt, zelfs zonder naar de camera te kijken... staat ze heel... Ja, dat is knap inderdaad. Triomfantelijk op, ja. Ja. En Alice, hoe vond jij het om Claudia dan die foto's daar te maken? Want jij zag dan pas later het resultaat. Herkende je dan echt de mensen terug zoals jij ze ook gesproken had? Dat je het idee had van, oh ja, hoe ze nu op de foto staan. Dat is ook wel echt, misschien wat hun verhaal symboliseert. Ja, nou wat heel mooi was... Rosemarie is de vrouw van Salomon Bouwman... Salomon Bouwman is iemand die heel erg sociaal is en heel veel grapjes maakt. Maar Claudia heeft hem dus op de foto weten te vangen met melancholie in zijn ogen. Hm. En ze zei, dat vind ik heel knap. Hm. Want dat zit diep in zijn binnenste. Ja. En dat heeft zij dus vast weten te leggen. En dat is echt zien. Het talent van Claudia. Ja, ja. Ja. Ja, dat is bijzonder. Ja. Nou, zo ook dat ze dat achteraf zeiden. Ja, ja, ze zeiden het achteraf. En, ja. We krijgen ook heel veel complimenten van mensen. Van, wow, die vrouwen die zijn ook nog zo mooi. Ja, dat viel mij ook op, ja. Ja, je probeert ook hun beste. Tuurlijk. Je gaat niet iemand... Nee, je probeert iemand ook van zijn goede kant te laten zien. Maar als dat dan ook lukt... Je is een honor, weet je. Ja. Je voelt het zo dat je zijn eer betoont. Ja, precies. Ja, mooi. Ga je niet... Je hebt altijd bewegen dat je doet dat je... meer lelijker uitziet dan je bent. En je hebt altijd bewegen dat je mooier uitziet dan je bent. Ja. Dus probeer die te pakken. Ja, ja. Ja, het zijn eigenlijk inderdaad wel ook echt... Het boek is ook een eerbetoon aan de overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. We gaan daar zo over verder praten. We hebben een aantal verhalen waar we wat meer in gaan duiken. Maar daarvoor gaan we nog luisteren naar muziek. En dat is Voilà, door Emma Kok gecoverd. Alice, waarom wilde je deze graag laten horen? Nou, ik vond het hele sentiment van Emma eigenlijk wel passen bij de mensen ook in dit boek. Hm. Zij heeft, ik weet niet of je haar geschiedenis kent, maar ze heeft een hele nare ziekte. En ze is vroeger heel veel gepest. Ze heeft een moeilijke jeugd gehad. En dan staat ze daar op dat podium en ze zingt de long uit haar lijf. Ja, bij André Rieu was ja, dat... Ja, prachtig vond ik dat. Ik denk van wauw, dat is ook echt de energie die ik voelde bij de mensen die ik heb geïnterviewd. Van, ze komen van zo ver, maar ja. En blijven dan toch zo sterk en krachtig. Ja. Laten we luisteren. Moi la chanteuse a demi parlé de moi. À vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve faux. Moi, ce que je veux, c'est écrire à des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années, je peux. Oui, mais voilà tout le bruit et tout le silence. Regardez-moi, ôtez-moi ce qui le reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres de notre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je l'ai déposé là. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années, c'est fini. C'est mes gueules, c'est mon cri, mais vous voilà, tant pis. Voilà tout le bruit et tout le silence. Ne partez pas, je vous supplie, restez longtemps. Ça me serait très pas, non, me faire souffrir, je sais pas comment. Aimez-moi comme un ennemi qui se va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi je sais pas, il m'aime m'aimer contour. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années je courouis. Mais voilà tout le bruit et nous le fuyons. Voilà, van Emma Kok. De nacht van EO. Bij mij te gast vannacht zijn schrijfster van het boek Gai, Alice ten Napel, en fotograaf van het boek Claudia Kamagorodsky. En we hadden het net al over jullie samenwerking en over de verhalen die jullie gebundeld hebben in dit boek. Het zijn er 18 verhalen van overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Alice, jij ging met hen allemaal in gesprek. Ja. En ik was eigenlijk heel benieuwd, hoe verliepen die gesprekken? Kunnen veel mensen hier makkelijk over praten? Of was het voor sommigen ook nog echt iets wat ze misschien jarenlang dus niet besproken hebben en pas bij jou voor het eerst wat meer bespraken? Of hoe ging dat? Ja, er waren ook mensen die echt hebben zitten huilen. Ik raak er natuurlijk weer trauma's op. Ja. En ik heb ook bijvoorbeeld één persoon geïnterviewd. En die las toen later het verhaal. En die was zo ervan ondersteboven dat ik heb gezegd van, nou ja, we kunnen beter gaan stoppen. Want het was te heftig voor die persoon. Mm. En heel vaak dan hebben ze het gelezen. En dan daarna hebben we nog eens een gesprek. En het gaat verschillende keren heen en weer. En dan is het van, oh, ik heb er met die over gesproken. En dan komt er nog eens een anekdote naar boven. Dus het was echt een heel lang traject. Dus ja. En ik vond het, al moest ik het 10 keer heen en weer sturen, prima. Ik zeg, ja. Het is jouw verhaal. Jij moet er blij mee zijn en jij moet er tevreden over zijn. Ja. En ik merkte dat het de meesten wel heel goed deed. Dat ze het konden vertellen. Maar ja, het is heel lastig voor ze. Ja, ja. En een heel intens proces lijkt me. Ja, klopt. Ze leven, ze krijgen weer nachtmerries. De herinneringen komen weer boven. Ja. Dus ik ga er ook heel zorgvuldig mee om. Als iemand zegt van, ik wil niet meewerken. Dan zeg ik ook meteen, nou, dat kunnen we beter niet doen. Want ja. Zijn ook mensen inderdaad die gaandeweg toch zeiden van, ik doe niet mee. Ja. Omdat het te heftig was. Ja. Ja, of dat er dan iets gebeurt in hun leven. En dan kunnen ze er even niet bij hebben. Dus is het van, ja, dan weet je, dat is, ik wil niet die trauma's oprakelen. En nachtmerries veroorzaken voor niks. Dat is niet zinvol. Nee, dat is het niet waard. Ja. Nee, en het begon, het hele boek begon dus eigenlijk bij Marianne van Geuns. We noemden het net al even. Ja. Haar Facebook post zorgde ervoor dat jij met haar in gesprek ging. Zou jij, ja, het is een ongelooflijk intens verhaal ook. Hè? Klopt. Het heeft heel veel kanten. Maar zou jij kort kunnen vertellen wat haar verhaal is? Nou, ik kan wel even gewoon het beginstukje lezen. Dan heb je al een beetje een indruk. Er waren tijden dat ik liever met mijn moeder de gaskamer was ingegaan. Dan was ik de rest van mijn leven niet zo verschrikkelijk eenzaam geweest. Mensen vinden dat ik geluk heb gehad. Omdat ik als enige in mijn familie de oorlog dankzij de onderduik overleefde, vertelt Marianne. Ik ben het daar niet mee eens. Sterker nog, soms was ik zo boos en verdrietig dat ik liever met mijn moeder de gaskamer in was gegaan. Dan was ik de rest van mijn leven niet zo verschrikkelijk eenzaam geweest. Jarenlang woonde ik in een afschuwelijk pleeggezin waar ik misbruikt en geslagen werd. Elke avond huilde ik me met mijn poppen Rosa en Simon in slaap. Die had ik vernoemd naar mijn ouders. Binnen de Joodse gemeenschap mochten ongedoken weeskinderen als wij niet klagen. Wij waren niet in de vernietigingskampen geweest. Daarom hadden we niks, tussen aanhalingstekens, meegemaakt. Lange tijd deden wij er het zwijgen toe. Ook al drukte de oorlog een zwaar stempel op ons leven. Het houdt me nog dagelijks bezig. Nou, dit is Marianne, zij is het eerste kindje van een Joods echtpaar. In 1941 geboren. En op een gegeven moment is ze in de onderduik gedaan, want haar ouders zouden vluchten naar Zwitserland. En Zwitserland was neutraal in die tijd. Als je dat bereikte, dan was je gewoon vrij. Er was een vluchtroute. En er zijn ook Nederlanders die dat wel gered hebben. Maar haar ouders zijn dus gearresteerd. En op de eerste beste trein richting Auschwitz gezet. En daar vermoord. En de rest van de familie is allemaal vermoord. Dus Marianne zegt ook, ik weet helemaal niks van mijn ouders. Ik weet niet of ze humor hadden. Wel, wat hun lievelingskleur was. Wat hun lievelingseten was. Ze tast gewoon volledig in het duister. Ja. En ja, ze is dus bij een heel fijn onderduikgezin geweest. Ze werd helemaal opgenomen in het gezin. En zij wist ook niet beter van, zij hoorde bij dat gezin. Ja, dat waren haar vader en moeder eigenlijk. Ja. En na de oorlog is eigenlijk voor haar de oorlog begonnen. Want er was nog een verre neef van haar vader. En die eiste haar op. En ja, achteraf gezien was het meer voor de show, voor de buitenwereld. Van kijk, wij eens goed zijn. En ze kregen er wat geld voor. Maar ze hadden totaal geen liefde voor haar. En zij is echt, in die tijd waren ze niet zo pedagogisch goed onderlegd, van de een op de andere dag uit het gezin weggehaald. Ze kreeg haar eigen naam weer. In het onderduikgezin had ze een andere naam. Haar haren werden afgeknipt. De cadeautjes die ze had gekregen van de onderduikouders werden weggegooid, want je moest kappen met het verleden. En dat is zo rigoureus gegaan dat het voor haar een breekpunt is geweest in haar leven. Ja, want je zegt dat het de oorlog, voor haar begon de oorlog pas na de oorlog. Ja, In de onderduik. Ja, ze heeft wel honger geleden, maar ze was gewoon in een warme, liefdevol gezin waar ze bij hoorde. Dat is trouwens heel uniek ook, dat ze maar bij één gezin is geweest. Want meestal gingen ze van plek naar plek. Ja. Maar daardoor heeft zij zich heel erg kunnen hechten aan die mensen, aan het onderduikgezin. Ja. En ze werd er helemaal weggerukt. En in een koud en liefdeloos gezin opgevoed verder. En waarom gebeurde dat toen zo rigoureus? Zij dachten toen van, je moet breken met het verleden. Want dit is gewoon wie jij bent. Je bent Marianne van Geuns. Je bent niet Siska Haanappel, okay, zoals ze werd genoemd. Ja. En alles wat herinnerde aan dat onderduikmeisje, dat moest weg. Okay. Ze dachten dat dat beter was. Nou ja, achteraf blijkt dat niet zo te zijn, maar ja. Nee, want juist in dat pleeggezin dus, daar heeft ze een enorm zware tijd gehad. Hoe lang heeft ze daar uiteindelijk gewoond? Tot haar 14e. En toen heeft ze zoveel heibel getrapt dat ze daar dus weg is gehaald. En toen is ze in een De Bergstichting, dat is een Stichting voor Joodse Weeskinderen. Daar is ze nog een paar jaar verder opgegroeid. En daar heeft ze toen wel een goede tijd gehad. Ja. Ja, dus zo zie je dat voor haar die oorlog zelf, die jaren, waren relatief goed eigenlijk. Ja. En dat dus pas daarna begon voor haar heel veel gedoe en strijd. En zij was ook, zo schreef jij dat even, op de dupe van een machtsstrijd tussen voogdijverenigingen. Dus er waren dan christelijke voogdijverenigingen en Joodse. Ja. Hoe zat dat? Kan je dat uitleggen? Nou ja, na de oorlog waren er een paar duizend weeskinderen. De ouders die waren vermoord. En die kinderen zaten heel veel in christelijke gezinnen. En vanuit de christelijke hoek is dan heel sterk gezegd van, geef die kinderen niet terug. Ook niet aan ooms of tantes of een neef die het heeft overleefd. Want wij hebben ze beschermd en gered. Dus ze moeten in die onderduikgezinnen blijven. Ja, ook omdat ze daar gehecht zijn geraakt aan de mensen. Dan. Ja, en het punt is dat heel veel van die kinderen, ja, de een is wel overgeplaatst, de andere niet. Maar het contact werd gewoon heel erg afgehouden. Als ze dus in zo'n onderduikgezin bleven, dan mochten ze geen contact hebben met de biologische familie. En vice versa. Dus die kinderen wisten vaak helemaal niet wie ze waren, waar ze vandaan kwamen. Er waren geen fotoalbums meer. De huizen van de Joden zijn volledig leeggeroofd. Dus alles wat ook maar herinnerde aan hun ouders en familie, dat is gewoon volledig weg. Er is geen graf, er is niks. Ja. Gewoon helemaal niks. Ja. Ja, dat kan je niet voorstellen, toch? Nee, nee. En hoe is dat voor Claudia, hoe is dat voor Marianne geweest om dan toch weer iets. Ja, je wilt toch weer ergens bij gaan horen, lijkt me, als mens. Terwijl jij, die familie heb je niet. Die ken je ook eigenlijk helemaal niet. Hoe heeft ze dat gedaan? Nou ja, ze wist ook totaal niet dat ze Joods was. Totdat er op een dag een vriendinnetje naar haar toe kwam. Mijn moeder zegt dat jij ook Joods bent. Nou, okay. Toen ging ze dat thuis vragen. Klopt het? Ja, dat klopt. En je ouders zijn vermoord in de oorlog. Nou ja, een meisje van 10. Wat is Joods? Wat is oorlog? Wat, weet je, het was zo abstract voor haar. Maar op een gegeven moment kwam ze in die Joodse stichting. En toen had ze zoiets van, okay, ik wil wel heel graag een Joodse man. Want ik denk dat mijn ouders dat gewild zouden hebben. Ja. Dus zij is ook met een Joodse man getrouwd. Maar ja, die was ook getraumatiseerd. Dus dat huwelijk liep helemaal spaak in een vechtscheiding. Ja. En zij is uiteindelijk dus naar Israël getrokken. En daar woont ze nog steeds. Okay. Ja. Hoe heb je dan met haar het interview afgenomen? Ben jij daarin afgereisd? Of? Nou, de mensen in Israël, het was tijdens de coronaperiode. Dus Israël zat helemaal dicht. Dus ik heb heel veel via beeldbellen en dan gewoon verschillende keren. Heel veel appen, mailen en online informatie opzoeken. Heb jij wel een keer in het echt ontmoet ondertussen? Of? Nee, nog niet. Okay. Dat ligt nog in de planning. Ja. Ja, Claudia wel. Ja, want hoe heb jij dat dan gedaan? Ben jij wel daarheen geweest? Ja, ik heb haar in Israël gefotografeerd. Ik weet niet waarom ik in Israël was. Volgens mij was ik al daar. En dan zei ik kan haar interviewen en fotograferen. Ja. Dus ik heb haar bij haar thuis gedaan. Dat is een heel mooi huis en super mooi en super leuk en gesprek en je voelt de pijn, maar Want jij wist dan door Alice wel... Ja, we hebben een ander item over haar gemaakt. Voor, ja, klopt. Ja. Dat was toen voor dat eerste interview van een tijdschrift. Ja. Ja. En dat was in 2019. Ja. En toen, een paar jaar geleden, ben je weer gegaan. Toen heb je echt toen, alle mensen die in Israël woonden... en die ik had geïnterviewd, heeft ze in één keer gefotografeerd. Dan zat ze op een bejaardentehuis in Israël. Dus heb ik daar 5 mensen geïnterviewd. Ja. Ja. En wat... Gefotografeerd. Ja. Claudia, jij bent dus inderdaad de fotografe voor dit boek. Wat raakt jou aan het verhaal van Marianne? Ja, het is ontzettend pijn een hele leven lang. Ja. Het heeft zoveel... Ja... Zoveel meegemaakt. Zoveel meegemaakt. Ja. Zoveel pijnlijke dingen. Ook van het een naar het ander. Ja, weer, ik wil niet noemen, maar ik weet niet of dat... is echt te veel voor iemand. Ja. Sommige mensen, ja. En toen je haar ontmoette, je zei al van... Ja, je voelt die pijn natuurlijk wel. Ja, maar ook dan een afhankelijkheid. Wat wel heel mooi is, doordat de geïnterviewden hebben dit boek gelezen... En die gaan nu ook met elkaar in contact. Dus Lien is bijvoorbeeld in Israël geweest. En ze is op bezoek geweest bij Marianne. Okay. En nog Carla, die heeft dus ook weer contact met een ander weeskind. Dat ook helemaal niet wist wie ze was. Dus dat is wel heel mooi. En Marianne woont in zo'n bejaardentehuis. En ze zegt, ik lees nu de verhalen van die vrouwen die hier bij me wonen. En ik ken de geschiedenis helemaal niet. Nee. Dus ja, wat dat betreft is er ook weer een stuk verbinding en heling. Ja. En dat ze dat dan kunnen delen. Ja. En wel compact verhaal. Dus als je wil weten wat gebeurd is, dan lees je die pagina's en weet je alles van. Ja. Ja, bijzonder lijkt me ook voor jullie dat jullie dat eigenlijk teweeg brengen. Terwijl dat bedenk je van tevoren natuurlijk helemaal niet. Nee, dat ze... Dat dat gaat gebeuren. Nee, we hebben trouwens ook een scoop gehad. Echt heel onverwacht. Oh, wat dan? Ook in Israël, ja. Ja, dat is een Sophie, Engelsman, huisman. Zij is verpleegkundige. Ze is toen afgevoerd met het ziekenhuis. En ze is bij Sobibor, dat is een vernietigingskamp. Dus iedereen die eraan kwam, die werd vermoord. Ja. Op een hele kleine groep na. En zij is er heel stomtevallig uitgepikt. En wereldwijd... was de gedachte dat alle getuigen al overleden waren. En iemand van de stichting Sobibor, die kreeg dit boek in handen... en die las dus het verhaal van Sophie. En die dacht, hè? Er is nog iemand in Israël die het ook heeft meegemaakt. Dus die belde mij meteen op. En hoe zit dat? En, zij is vorig jaar dan net voor de publicatie van een boek overleden... op 97-jarige leeftijd. Ja. En heel veel concentratiekampen. Ja, dat is echt een afschuwelijk verhaal. Die, dat is, die ging van het ene kant naar het andere. En als je het leest... Je kunt het niet in één keer uitlezen. Nee. Ze was maar 17, zij is kan zo... heel bewust alles meemaken. Ja. Maar zij heeft echt... ze is in een gelovig gezin opgegroeid. Ze heeft het geloof vastgehouden. En dat zo doorgegeven aan haar kinderen ook. Oké. Ze is verloskundige geworden, want ze zegt... ik heb zoveel mensen zien sterven in de kampen. Ik wil als heling van mijn trauma's kinderen op de wereld zetten. En ze was zo blij dat het dan kinderen waren in Israël... in het eigen Joodse land. Ja. Dus zo bijzonder. Hele bijzondere vrouw ook. Ja. Ja, toen ik daar was op mijn maat te fotograferen... was Jan zingen. Was aan het kampen. En dan zei weet je, we gaan naar huis. Maar die is nog niet... ik weet het niet. Maar er stond te zingen voor me. Zo was echt kippenvel. Ja? Okay. Echt. Zo. Ja, het lijkt me intens ook voor jullie... om die verhalen zo te horen en op te moeten schrijven. En je wil daar ook eer aan doen. Je wil dat goed opschrijven, lijkt me, voor jou. Ja. Ook. Maar dat... dat heb je heel erg in samenwerking met al deze mensen gedaan. Ja, dat is zeker. Ook wel heel mooi. Ja. En een heel ander verhaal. We hadden het toen net dus over Marianne van Geuns. Die eigenlijk voor haar begon de oorlog na de oorlog. Zoals je net zo mooi zei. Heel ander verhaal is dat van Deborah Maarsen-Laufer. Zij was geen weeskind in tegenstelling tot Marianne. En haar verhaal heeft ook juist iets hoopvols eigenlijk. Tenminste, dat proefde ik wel door het verhaal heen. Ja. Zou jij kunnen vertellen wat het verhaal van Deborah is? Deborah die is in Ravensbrück geweest, in Bergen-Belsen. Samen met haar moeder en haar twee zusjes. En haar vader is in Buchenwald geweest, een ander kamp. Want die was van Hongaarse afkomst. En ze hebben dat op een hele wonderlijke wijze overleefd. Er zijn zoveel wonderen gebeurd bij en die vader en ook bij hen. En ze komen ook uit een heel religieus gezin. En ze zegt ook uit dankbaarheid wil ik dus andere mensen helpen. Want het is zo onvoorstelbaar dat ik het wel heb overleefd. En die miljoenen anderen niet. Dus dat is met de reden gebeurd. Maar dan moet ik dat wel laten zien door hoe ik leef en wat ik doe. Ja. En wat voor wonderen waren er dan gebeurd? Wat vertelt zij over? Nou ja, ze hebben bijvoorbeeld... Dat was een heel erg verschrikkelijk iets. Ze waren in dat kamp. En in dat kamp werd er door de SS'ers op een gegeven moment een kerstmaaltijd georganiseerd. En dan moesten dus alle kinderen kerstliedjes gaan zingen. En de moeder van Deborah die zei van nee, dat wil ik absoluut niet. Mijn kinderen zijn gelovig, ik vertrouw het niet. Dus zij heeft haar kinderen verstopt in een luik, onder een luik. En de vriendin van haar moeder heeft dat ook gedaan met haar drie kinderen. En op een gegeven moment zijn dus die kinderen... die waren aan het zingen in die barak. En de SS was klaar met eten. Die kinderen waren dus helemaal uitgehongerd. En die zien dus van die volgevreten mannen die zich helemaal volproppen. Die mannen gingen weg. Die doen de deur van de barak op slot en die staken ze in de fik. Honderden kinderen zijn allemaal verbrand. En ze zegt gewoon die kreten in doodsnood. Ze zegt, mijn moeder is dat haar hele leven niet vergeten. Die is later gaan dementeren ook. En ze had ze steeds over, oh, die arme kinderen. En ik hoor ze schreeuwen. Ja. Ja. En ze zegt, ja, het feit dat mijn moeder en die vriendin ons hebben verstopt. Ja. En dat wij dat hebben overleefd, dat is al zo'n groot wonder. En in Bergen-Belsen waren ze. En toen heeft... de mensen werden niet meer begraven. Want er waren gewoon te veel lijken. En haar moeder is toen op een stapel gegooid. Want ze dacht, oh, ze is dood. Ze was in coma, die moeder. En toen heeft die vriendin geroepen van... Nee, die mevrouw leeft nog. Jullie moeten haar helpen. Dat was echt net na de bevrijding. En toen hebben ze haar dus uit die stapel... lijken gehaald. Dat is ook haar eerste jeugdherinnering. Dat die moeder uit de stapel lijken wordt gehaald. Medicatie krijgt en weer opknapt. Zo. Dat is haar eerste jeugdherinnering ook. Dus dat zijn dingen. Dat kunnen we ons niet voorstellen natuurlijk. Nee, dat kan je totaal niet voorstellen. En die moeder overleeft dat uiteindelijk ook? Ja. Dat zie je ook heel sterk in het boek. De kinderen die zijn opgegroeid. Of met één vader of twee ouders, zeg maar. Ja. Dat iets veel beter hebben gedaan dan de weeskinderen die helemaal niet wisten wie ze waren. Want hun identiteit wordt vaak verborgen gehouden voor ze. En ze kenden hun familie niet, want er werden ze bij weggehouden. Want dan willen ze aanspraak op ze. Dus ja, dat vind ik echt een heel groot verschil. Ja, dus in het geval van Deborah, ook haar vader overleefde kampen. Dus zij kon eigenlijk weer verder opgroeien met haar twee ouders. Ja, en haar zusjes. En zij zegt ook dat haar jeugd eigenlijk nog een hele gelukkige jeugd was. Ja, haar ouders waren zo wonderbaarlijk sterk. Die hebben dat hoofdstuk afgesloten. Ik denk ook uit zelfbescherming. Want wat er gebeurd is en wat zij gezien hebben is zo ongelooflijk gruwelijk. Ja. Dat hebben ze gewoon een luikje dicht gedaan. En we gaan nu verder. We richten ons op de toekomst. Die hebben weer een bondzaak opgebouwd. Haar vader is in het kamp. Moest die kabels leggen van de SS. En dat moest om de 10 meter. Dus die man dacht, nou, ik neem 10 stappen. En dan snijd ik die kabel af. Maar het was een beetje een klein mannetje. Dus dat was 9 meter in plaats van 10 meter. Dus volgens de SS was hij een saboteur. Zijn nummer werd opgeschreven. En er werd gezegd, jij wordt morgen bij het appel opgehangen. Toen heeft hij de hele nacht gebeden en schuldbelijdenis gedaan. En gezegd, als ik dit overleef, dan ga ik de rest van mijn leven allemaal bondstukken maken ter ere van Hashem, de eeuwige. Ja. God. Daar was hij ook al heel goed in, hè? In bond bewerken. Ja, hij had een bondwinkel ook. En de volgende ochtend is zijn nummer niet afgeroepen. Hij weet nog steeds niet waarom niet, maar hij heeft het dus overleefd. En later met de dodenmars Hij zou het net op gaan geven en toen heeft zijn vriend hem op de schouders genomen en hem over de streep heen gesleept. Zo is dit overleefd. Ja. En hij heeft inderdaad, totdat hij 99 was, heeft hij van die mooie voorhangsels gemaakt voor synagoges en van die prachtige bondwerkstukken. Ja. Dus dan zie je ook dat het geloof voor deze mensen een enorm grote rol heeft gespeeld in die oorlog, maar ook zeker daarna. Ja. Terwijl voorbij het verhaal net van Marianne, zij heeft het geloof juist helemaal gedag gezegd door alles wat gebeurd is. Ja. Heb je het veel ook over dat geloofsaspect gehad met mensen? Of het lijkt me ook wel een kwetsbaar onderdeel. Het is net als in Nederland. Je hebt natuurlijk maar een klein deel wat wel gelooft. Ja. En een deel wat wel wat doet aan rituelen. En gewoon een deel wat niks aan doet. Maar het Jodendom is in de eerste plaats een volk met een eigen religie. Ja. Maar als je atheïst bent, en dan ben je nog steeds een Jood. Dus dat is iets je hoeft er niet zoveel mee te doen om toch Jood te zijn. Maar heel veel Nederlanders snappen dat niet zo. Nee. Maar in het geval dus van Deborah en haar gezin, die hebben wel heel veel met hun geloof gedaan. Ja, en dat heel klopt. Beleefd ook. Hoe was het voor jou? Ben jij zelf eigenlijk ook gelovig, Alice? Ja. Oh ja. Hoe was het dan voor jou om met haar hierover zo in gesprek te gaan? Nou, ik vind het gewoon heel bijzonder. Want ik denk, ik kan best snappen dat mensen van hun geloof afvallen als ze dit meemaken. Ja. Ja. En ik vind het dan wel heel bijzonder. Ik heb bijvoorbeeld ook Rabijn Vorst gesproken. En die heeft ook de vreselijkste dingen in de kampen meegemaakt als klein jongetje. En dan denk je van, iedereen die je spreekt over Rabijn Vos, die zegt, het is zo'n vriendelijke man. Hij is inmiddels overleden vorig jaar. Maar ik denk, dat vind ik echt zo bijzonder. Dat je toch kracht eruit put. En toch zoveel nog kunt geven in de rest van je leven. Ja. En zo positief kunt zijn ook. Ja. Dus ja, en ik vond het vooral zo ongelooflijk knap van die ouders. Dat die hun kinderen nog zo'n goede jeugd hebben gegeven na die oorlog. Ja. Na de kampen en alles wat ze hebben meegemaakt. Terwijl natuurlijk heel vaak lukt dat mensen gewoon niet. Wat ook heel erg begrijpelijk is. Maar dat zij, wat jij net zei, dat zij gewoon eigenlijk dat gewoon zo konden afsluiten. Of die knop om. En een ontzettende veerkracht. Ja. Want ze hebben daarna ook nog een paar kinderen gekregen. En de eerste was een jongetje. Ook nou, nog. Er stond heel Rotterdam op zijn kop. Ja, ze kwamen terug uit de dood, bij wijze van spreken. Ja. En dan kregen ze nog een kind. En dat is een overwinning op Hitler. Dus er werd een besnijdenis georganiseerd. Ja. Nou, wauw. En Claudia, jij bent ook bij Deborah langs geweest. Hoe was dat om haar op de foto te zetten? Ja, ik heb het twee keer gedaan. Ik weet niet waarom ik twee keer. Ja, het was ook één keer voor een tijdschrift. En later. En dan zei ze: nee, heb je al mee een foto? Ik zeg: nee, maar ik kom er graag bij jou terug. Ja. Het andere zegt: dus. En het werk wat ze deed daarna. Echt alleen maar kinderen helpen. Die, ja. Een kankerpatiënt. Ja, die, klopt. Haal ze naar Nederland toe. En, het is toch een leven lang gegeven om andere mensen te helpen. Dat vind ik echt prachtig. Ja, inderdaad. En is dat ook wat jou inspireert in dit verhaal? Ja, ik vind het de kracht van mensen. Ik snap wel dat je als je een horror meemaakt, dat je denkt, dat God bestaat niet. Nou, als we zo bestaan, zou dat niet kunnen gebeuren. En dan snap ik ook mensen die echt helemaal vast hebben. Je weet misschien wat hij doet en komt goed en dat beide uitersten zijn te begrijpen. Ja, je weet ook nooit hoe je het zelf zou, hoe het zelf je af zou gaan als je zoiets klopt. Nee. Ja, ongelooflijk bijzonder lijkt me ook om met deze mensen dus in gesprek te gaan en hen op de foto te zetten. We praten zo nog door over het verhaal van Rob en Greet Kaatje Koopman. Maar we hebben nog tijd voor muziek en dat is You Raise Me Up van Westlife. Alice, waarom dit nummer? Nou ja, net als ik zeg, die veerkracht, die voel ik ook heel erg in dit lied. En ik, zoals Deborah ook zei, haal dus allemaal Israëlische kankerpatiëntjes, kinderen, naar Nederland toe. Om dan hier een zorgeloze vakantieweek te hebben. Ze maken geen onderscheid. Er komen Arabische, christelijke, Joodse, alle kinderen. Want ziekte maakt ook geen onderscheid. Nou, ik bedoel, ze zijn over de 80 inmiddels en ze zijn nog zo actief. Ik vind het fantastisch. In dat lied zie ik dat ook van. Ze zegt ook van ja, dan loopt het weer spaak en dan heb ik geen geld. En dan in één keer dan komt er weer een gift van iemand. En ja, dat is zo'n ja, iets van boven. Dat, en dit ook, van ja, you raise me up. Ja, u helpt mij om het toch te bereiken. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me shoulders, you raise me up to more than I can be. Raise Me Up van Westlife. De Nacht van EO. Hi, zo heet het boek wat Alice ten Napel en fotograaf Claudia Kamagorodsky maakten. Zij hebben daarin 18 persoonlijke verhalen van overlevenden van de Holocaust opgeschreven en hen gefotografeerd. We hadden net al twee verhalen daarvan besproken, van Marianne en Deborah. Een ander bijzonder verhaal, Alice, is die van Rob Koopman en Greet Kaatje Koopman Troostwijk. Een getrouwd stel nu, maar zij waren allebei kinderen van de onbekende kinderen. En ja, dat is natuurlijk ook al een bijzonder verhaal. Klopt. Hoe zit dat? Nou, dat was Greet is verraden door haar onderduikvader. Rob is ook verraden als kind. Ja. En wat gebeurde met die kinderen? Die kwamen terecht in Westerbork. En vanuit Westerbork... Zonder ouders of ja, dus, familie. Ja. Ja, niemand wist wie ze waren. Ze hadden vaak een onderduiknaam. Dus ze waren zelf ook te jong om te weten wie ze nou echt waren. Ja. En dan kregen ze een bordje op. Onbekend kind. En dan een vraagteken. Was het misschien die of die? En Rob en Greet, ze waren dus toevallig op hetzelfde moment in Westerbork. En toen ging er dus een transport naar Bergen-Belsen. En daar zaten zij allebei in. Greet was toen 2 en Rob 4. En ze zijn op een gegeven moment op de trein gezet. En ze zouden naar Auschwitz gaan om daar vergast te worden. Maar het was al zo ver in de oorlog dat ze Auschwitz niet meer konden bereiken. En toen zijn ze in Theresienstadt terechtgekomen. En daar bevrijd door de Russen. En het bijzondere is dat Greet in de jaren 90 dus erachter kwam dat zij in die trein had gezeten. Maar Rob heeft nooit geweten waar die zat in de oorlog. En okay. Na heel veel speurwerk, dus jaren later, is ontdekt dat Rob ook in die trein had gezeten. Ja. En waren ze toen al samen, toen ze dat... Ja, toen waren ze al lang getrouwd, ja. Dat was al een gezin. Maar ja, ze hadden een hele, heel veel overeenkomsten in hun verleden. Want ze waren allebei, waren hun ouders vermoord. En ze zijn opgegroeid bij een pleeggezin. En nou, ik zal wel even een stukje voorlezen van Greet. Ik ben verraden door mijn onderduikvader. Nou, als ik daar al nagedenken dat je eigen onderduikvader je verraadt, hoe bizar dat is. Elke keer als ik in Nederland ben, ga ik naar de gevangenis van Den Bosch. Daar ligt sinds 2018 een struikelsteen voor mijn babybroertje Ivor Arnold. Eindelijk een tastbaar bewijs dat hij heeft bestaan. Nadat mijn ouders Abraham en Annie Trooswijk Samuel uit Westerbork vluchten, lieten ze mij ergens anders achter. Met z'n drieën onderduiken was te gevaarlijk. Zelf doken ze onder bij de familie van Kleef in Amsterdam, tot het daar ook niet langer veilig was. Ze besloten om naar Zwitserland te vluchten. Nou, als je naar Zwitserland vluchtte, kon je dus geen baby's meenemen, dus ze moesten haar wel achterlaten in de onderduik. Echter, op het station in Den Bosch werden mijn vader en mijn 8 maanden zwangere moeder door de Gestapo opgepakt en naar het huis van bewaring gebracht. Een paar weken later werd Ivor op 13 november 1943 in een cel geboren. Mijn moeder en broertje mochten herstellen. En vervolgens gingen ze op transport naar Westerbork. En vanwege het zogenaamde misdrijf, tussen aanhalingstekens, dat ze geprobeerd hadden naar Zwitserland te vluchten om aan de jodenvervolging te ontkomen, kregen ze het privilege, dus ook weer tussen aanhalingstekens, dat ze op de eerste de beste trein naar Auschwitz werden gezet, zegt Greet cynisch. Na aankomst in januari 1944 zijn mijn moeder en broertje daar direct vermoord. Mijn vader bezweek in maart 1945, vlak voor de bevrijding, tijdens een dodenmars. Waar precies, is onbekend. Dus zij zegt ook, ik ben altijd opgegroeid. Op een gegeven moment hoorde ik van, ik heb een broertje gehad, maar ze wist niet waar hij geboren was, wat er gebeurd was. Dus, ja. En daar hebben ze ook weer jarenlang onderzoek naar gedaan. En nu tegenwoordig heb je heel veel mooie overzichten online. Maar ja, vroeger dan moest je naar allerlei archieven en die waren dan gesloten. En ja, dus heel lang wisten mensen niks van hun familie of waar ze gezeten hadden. Zeker dus de kinderen niet. Ze waren 2 en 4 toen ze op dat transport gezet werden. En zij komen er dus allebei in hun leven achter dat zij in diezelfde groep, tot diezelfde onbekende kinderen behoorden. Ja. Dat is natuurlijk bizar. Ja, dat is gewoon kippenvel. Ja, ons huwelijk is ook voorbestemd geweest. Zo voelen ze dat. Ja. En nou, Rob en Greet zijn ook echt een voorbeeld van. Ze hebben een Joodse neshomme, maar ze zijn niet religieus. Maar wel, ze hebben een heel sterk Joods gevoel. Dus Rob zei ook van, ik ben heel bewust op zoek gegaan naar een Joodse vrouw. En Greet is ook naar Amsterdam gegaan, want ze denkt van, ja, daar zijn de Joden, dus daar moet ik zijn als ik een Joodse man wil. Dus dat was wel heel bijzonder. Ja. Ze zijn ook allebei verraden als kind. En ze zijn ook allebei onterfd. Okay. Op een gegeven moment, Rob, die werd bijna 18 en toen zeiden zijn pleegouders van, nou, we kunnen jou nu gaan adopteren, dat gaan we doen. En dan krijg jij de achternaam Vizou. Want zijn pleegouders hadden alleen dochters. En ze waren heel trots op die naam Vizou. Oh ja. En die moest dan voor blijven bestaan. Nou, dat was Rob. En toen zei Rob van, ja, hallo, daar begin ik niet aan. Mijn achternaam is het enige wat ik nog heb van mijn ouders. Ja. Nou, daar is het gat van de deur. Dus hij werd gewoon op straat gezet. Omdat hij de achternaam niet wilde aannemen. Precies. Nee, het bleef Rob Koopman. Claudia, heb jij hen ook samen op de foto gezet? Rob en Greet? Ja, niet samen, maar samen op dezelfde plek. Ik ben bij hun thuis geweest. Ja. Het heeft mij opgehaald bij de Boosterzoon. Oh, ja. Hij is echt heel lief. Ja. Nou, ze van een prachtig. Ze zijn een waanzinnige, leuke stijl. Ja. Echt super. Ja, een bijzonder om mee te maken, lijkt me. En nou ja, jullie hebben dus 18 verhalen nu in dit boek gebundeld. Alice, waarom is het nu zo belangrijk dat dit boek er is, dat deze verhalen opgeschreven worden? Nou, sowieso dat deze mensen hun verhaal kunnen vertellen. Ook dat de jeugd en de van nu, dat ze daar kennis van nemen. Ja. We hebben ook een hele speciale uitgave gemaakt. Dat is een doos met daarin alle verhalen in één klein boekje. Dus we hebben 18 kleine boekjes in een doos. Dus je kunt het heel goed op scholen gebruiken. Ja. Die deel je uit in een klas. En dan kan de hele klas ermee aan de slag in tweetallen. En dan, precies, want ik zat ook al te denken, supermooi dat dit boek er is. Maar je wil natuurlijk dat mensen het lezen die er misschien niet zelf het in de boekwinkel op zouden pakken. Mensen die er gewoon nog misschien niet zo'n interesse in hebben of niet bewust van zijn wat die verhalen zijn. Dus nu via deze manier kunnen jullie dit op scholen uitdelen eigenlijk? Ja, nou, Claudia heeft een hele goede vriend. Ja, die kent de hele wereld en zijn vrouw, zegt ze dan in Israël. En die hoorde dus van dit project. Nee. En die zei van, ik ga sponsoren. Ja. Zijn vader heeft in het verzet gezeten vroeger. Maar hij zegt, ik schaam me nog als Nederlander zijnde dat we de Joden zo hebben laten afvoeren. Ja. En dat we veel te weinig hebben gedaan. En die heeft dus 35 van die dozen gesponsord. Kijk. En die mensen in het boek, die geven vaak gastlessen op scholen. En dan nemen ze zo'n doos mee en die delen ze dan uit tijdens zo'n gastles. Dus zo komt het ook weer bij scholen terecht. Ja, nou, en dan hebben ze ook meteen een beeld van iemand die in jouw klas komt, het verhaal vertelt. Het leeft natuurlijk veel meer. Ja. En dan wordt ze ook wat nieuwsgieriger naar de andere verhalen. Ja. Ja. En zijn jullie zelf ook wel eens op scholen langs geweest, ook met jullie boek? Nee. Ik ben nu in gesprek met iemand die dat misschien wil gaan doen. Maar dat moet ik nog even afwachten. Ja, zou je dat wel willen? Ja hoor, als ze me uitnodigen, prima. Ja. Nou, hierbij de opening. Ik geef wel lezingen ook. Dus als iemand zegt van nou, ik wil graag met mijn leesclub of wat dan ook een lezing. Of stuur een mailtje. Ja. Dus. En ik ben ook benieuwd, jullie begonnen aan dit boek, denk wel dik een jaar geleden, toch? Ja, langer geleden. 2020 denk ik, dat we begonnen. Ja. Jaren geleden alweer. Ja. Hadden jullie ooit voorzien dat het zoveel, dat dit het zou worden en dat het zulke indrukwekkende verhalen zouden zijn? Nee, dat niet. Ik heb ongelooflijk veel gelezen ook. Maar de verhalen die de mensen ook vertelden, dat heel vaak in kinderboeken, zeg maar, dan krijg je een beetje het idee dat half Nederland in het verzet zat. En door deze verhalen hoor je ook van heel veel mensen die gingen dan in de onderduik en dan moesten ze betalen en dan was het geld op en dan werden ze alsnog verraden. En dan kreeg je nog 7,5 gulden. Ja. Dat is omgerekend nu zo'n 50, 60 euro. Nou ja, als je twee onderduikt, nou, dat is weer mooi. Ja, zo pragmatisch blijkbaar dat mensen daar dan over dachten. Maar nee, en dit zijn natuurlijk verhalen die, nou ja, niet altijd. Dit zijn van de overlevende mensen die als kind die oorlog hebben meegemaakt. En inderdaad soms ook helemaal niet weten wat hen is overkomen. Dus met heel veel vragen nog hun hele leven lang rond blijven lopen. Ja. Daar gaan veel mensen denk ik ook aan voorbij wat de impact daarvan is. Maar dat wordt heel duidelijk in het boek. Dus dat, maar ook dat ze terugkwamen. Dat het huis gewoon volledig leeggeroofd was. Dat ze het huis niet in mochten. Ja. Spullen die ze in bewaring hadden gegeven, dat ze die niet terugkregen. Dat ze rekeningen kregen voor elektriciteit. Voor de tijd dat ze niet waren. En belastingen. Ja. En dat zelf zeggen, je was toch weg? Ja, waarom heb je niet op tijd betaald, joh? Ja, bizar. En was hij heel blij ook met de vormgeving. Ja. Van Pieter Jong, die echt prachtig heeft dat bedacht. En dan vond ik de doos met alle verhalen. Ja, ja. Ja, het ziet er heel mooi uit. Ja. En jullie zijn ook bezig met een tweede boek. Ja, ja. Klopt. Ook over verhalen van overlevenden. Ja, van er zijn mensen die dat tegen Alice zeggen. Maar ik heb ook, ik wil ook mijn verhaal. Ik had nog aanvragen, mag ik ook? Ja, maar ik heb er al 18. Dus ik denk ik doe gewoon nog een boek erachteraan. Ja. En, weer met 18 verhalen? Ja, weer 18. Ja. En heb je al die 18 mensen nu weer geïnterviewd of ben je? Nee, ik ben daarmee bezig. Ik heb nu een stuk of 6. Ja. En Claudia heeft al een paar gefotografeerd. Dus, Oké. Ja. Dus jullie zijn nog druk bezig. Ja. Mooi om te horen. Ja. Klopt. En op 5 mei dan vieren we de vrijheid. Vieren jullie dat dan na het maken van dit boek ook anders dan daarvoor? Alice? Ja, sowieso. We beseffen niet wat vrijheid betekent, omdat wij er natuurlijk altijd mee zijn opgegroeid. En de Joden die zijn gewoon altijd vervolgd. Ze worden nog steeds vervolgd, nog steeds aangevallen. Het enige Joodse land wordt van alle kanten aangevallen. Ja. En je hoort er nauwelijks wat over in de pers. Dus wat dat betreft, de waarheid wordt zo verdraaid. Het is gekmakend af en toe. Dat je denkt van, hoe kan het? Dat de wereld zo blind is met zoveel overtuigend bewijs. Ja. En Claudia, vier jij 5 mei die vrijheid, vier jij dat nu ook anders? Nee, ik ben niet in Nederland opgegroeid. Dus voor mij is het niet een gekke... Ja. Die bevrijdingsdag is dan staat wat verder. Ja, maar één ding beseffen nu. Dat we altijd dachten, hoe kan dat gebeuren? Hoe kan dat? Ja. Dat opeens de hele Joodse bevolking van heel veel steden en landen weggevoerd zijn. Hoe kan dat? En nu weten we hoe dat kan. We zien universiteiten en zo in Amerika en overal. Ja. Nou, inderdaad. The beast of the antisemitisme. Ja. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Alice ten Napel en Claudia Kamagorutski. Ik wil nog even aangeven waar je het kunt bestellen. Nou. Dat gaat via de website boek-gai. Dat is gewoon boek met OE op zijn Nederlands. En dan een streepje in het midden. En gai is C-H-A-I en dan .nl. Kijk, en dan kan je het boek Gai bestellen. Heel erg bedankt voor jullie komst en de verhalen die jullie verteld hebben. Dankjewel. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit uur van De Nacht van EO. Nu het nieuws van 3 uur en daarna zijn we weer bij je terug met De Nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Een Nederlandse vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij een moordaanslag op een Spaanse politicus. Het gaat om de voormalig leider van de rechtspopulistische partij Vox. Hij werd in november vorig jaar neergeschoten, maar overleefde de aanslag. De Nederlandse vrouw zou de aanslag hebben gefinancierd en voorbereid. Ze is in Nederland opgepakt. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 3 mensen omgekomen door een Russische raketaanval, zegt de gouverneur van de regio. 3 anderen zouden ook gewond zijn geraakt. Maandag werd Odessa ook al getroffen door een Russische raketaanval. Toen kwam een raket neer op een school. Daarbij kwamen toen 5 mensen om. Er werd vorig jaar meer gestaakt op de werkvloer. Volgens het CBS werd 51 keer het werk neergelegd. In de afgelopen 50 jaar was dat nog nooit zo vaak. De belangrijkste reden om te staken was een hoger loon of betere arbeidsvoorwaarden. Het aantal stakingen neemt de afgelopen jaren alleen maar toe, maar het aantal werknemers dat meedoet neemt juist af. Zo waren er 4 jaar geleden een stuk minder stakingen dan nu, maar deden er veel meer medewerkers aan mee. Omroep Poont heeft besloten om een documentaire over het diabetesmedicijn Ozempiek vandaag niet uit te zenden. Het medicijn wordt online ook wel aangeprezen als wondermiddel om af te vallen. Het zorgt ervoor dat er voor diabetespatiënten wereldwijd soms tekorten zijn. Poont wilde die 2 kanten van de medicijn laten zien in een documentaire, maar volgens de omroep heeft de inspectie gedreigd met een dwangsom van €150.000 als de documentaire wordt uitgezonden. Volgens de inspectie is er geen sprake van een verbod, maar is er wel met de omroep gesproken over de documentaire. Het weer, in het westen regen met onweer. Op andere plekken is het droog bij zo'n 12 graden. Overdag zon en 20 tot 27 graden. Met later een kleine kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht. Het is 2:02. Anne-Sophie van den Toren. De Nacht van EO. We duiken in het archief van de Ongelofelijke Podcast. In de week van 4 en 5 mei is dit een confronterende gedachte. Nergens in West-Europa werden zoveel Joden gedeporteerd als in Nederland. 75% van de Joodse gemeenschap overleefde de oorlog niet. In België was dat 40% en in Frankrijk 25%. Hoe kan het in Nederland zo hoog zijn? En welke rol speelde religie daarbij? Was de kerk een aanjager van antisemitisme of vooral een bron van verzet? George Haring is historicus, hoogleraar en rector magnificus aan de Theologische Universiteit Utrecht. En hij heeft veel over dit onderwerp geschreven. De rol van de kerk in de oorlog noemt hij uniek. In deze live aflevering van de Ongelofelijke Podcast van vorig jaar gingen journalist David Bogert en theoloog C. van Paas met historicus George Haring in gesprek. Ja, het is natuurlijk een beladen onderwerp waar we over gaan praten vandaag. Hoe fout waren we in de oorlog eigenlijk? Daar komt het een beetje op neer. En dan ook de opmerkelijke rol van religie en de kerk ook daarbij. Want daar gebeurde iets bijzonders tijdens de oorlog. Dat gaan we nog horen in deze aflevering. George, jij hebt veel over dit onderwerp geschreven. Is zo'n week in aanloop naar 4 mei dan ook een bijzondere week voor jou? Ja, toch wel. Het is natuurlijk gewoon de jaarlijkse gebeurtenis. Het komt vanzelf langs. Maar de afgelopen jaren heb ik zowel een boek geschreven over de oorlogsplaketten aan de Vrije Universiteit. Het gaat over de studenten, medewerkers, ook leraren die zijn omgebracht in de Tweede Wereldoorlog. Okay. En ik heb zo'n plaketten ook laten maken voor de Theologische Universiteit Kampen. Die was daar niet. Aan de VU was die er al een halve eeuw. Maar in Kampen was die er niet. En ik heb er ook twee boeken omheen geschreven. Dus waarom houdt het onderwerp jou zo bezig? Ja, omdat het is natuurlijk toch. Ik ben natuurlijk opgegroeid. Ik ben over de 60, dus ik ben opgegroeid met die oorlog als moreel eikpunt. Ja, ja. En dat is heel belangrijk. En altijd is dan natuurlijk de vraag: wat heb ik gedaan? Wat hebben wij gedaan? Zeg maar. Wat heeft mijn traditie gedaan in die oorlog? En dat fascineert mij. En ook wel fascineert mij van: hoe ga je om met dergelijke uitdagingen in een samenleving, zoals die in de jaren 30 opkwamen? Dat kun je heel makkelijk naar vandaag vertalen. Maar ik vind het ook heel interessant om te zien hoe kerken daarin hun rol hebben gezocht en soms gevonden. Ja, want je zegt: het fascineert mij hoe. Nou, ook mijn traditie daar in het verleden mee om is gegaan. Eigenlijk waren ze goed, waren ze fout. Waarom fascineert het jou? Waarom is dat belangrijk om daarmee bezig te zijn? Nou, niet de vraag of ze nou goed of fout waren. Want ze waren het allebei een beetje, denk ik af en toe. Maar meer van, hoe ga je nou met zulke morele uitdagingen om? Dus een bedreiging van de democratie. Een bedreiging van hele fundamentele rechten van medeburgers in de samenleving. En wat doet dan een kerk? Het begon al voor de oorlog, toch? Met de NSB die opkwam. Dat begon al voor de oorlog. Ja. Kijk, vanaf de jaren 30, begin 31 is de NSB opgericht natuurlijk. En vanaf 1933 wordt er eigenlijk binnen de kerken, en ik praat nu over de protestantse kerken, maar ook over de Rooms-Katholieke kerk, geageerd tegen de nationaal-socialistische beweging. Die claimde natuurlijk een christelijk karakter te dragen. Hè, want Nederland was een nogal christelijk land. Dus dat was een mooi motief om stemmen mee te winnen. Hè, van wij doen eigenlijk het christelijke werk in de politiek. Ja. En daar keerde de Rooms-Katholieke kerk zich als een van de eerste tegen. Maar ook een aantal kleinere protestantse kerken hebben eigenlijk in 36, 35, 36, 37 uitgesproken van, hoor eens, dat NSB-lidmaatschap, dat kan eigenlijk niet als je kerklid bent. Nee. Dus daar gaan we wat aan doen. Dus als jij kerklid bent, dan gaan we als kerkenraad of als autoriteit binnen die kerk tegen jou optreden. Ja, precies. Dus de kerk speelde daar een bijzondere rol in. Ja. Daar komen we ook nog op. Stefan, is dit een thema wat jou ook zo'n beek waar jij ook in het bijzonder mee bezig bent? Misschien niet zo heftig als George, die er al heel veel over geschreven heeft. Maar ik ben veel jonger dan George, maar ook ik ben wel op een nadruk je ook even. Veel jonger. Het is gek, maar ik ben ook wel opgegroeid met die oorlog natuurlijk. Mijn grootouders hebben dat heel bewust meegemaakt, dus die vertelden daar vaak over. En het is natuurlijk sowieso heel boeiend. Hoe de oorlog herdacht wordt, lijkt elke generatie wel te veranderen. Ja. In die zin is het ook een beetje een eikpunt waar we zelf staan. Hè? De morele eikpunt. Van heel zwart-wit naar grijs. Omdat op een gegeven moment zelfs Duitsers herdacht gingen worden, een paar jaar geleden. Ja. Het lijkt nu weer terug te veren naar wat meer zwart-wit. Van, er mogen ook echt helder zijn. Maar het zegt ook iets over ons, hoe wij het herdenken. Ja, ja, dus dat is ook wel. Het maakt het ook een fascinerend thema. Hoe ook morele discussies anno nu daardoor gekleurd worden. Nou, maar nog. Ja, en er is natuurlijk gedachte in de jaren 90 van het houdt een keer op. En het zal ook wel een keer ophouden. Maar het houdt nu dus nog niet op. Het is nu nog steeds zo dat eigenlijk de oorlog een moreel eikpunt is. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Nou ja, en wat ik ook al zei in de intro, de geschiedenis kan ook confronterend zijn. Ook bijvoorbeeld voor je zelfbeeld als land. Want nergens in West-Europa werden zoveel Joden afgevoerd en vermoord als in Nederland. 75% van de Nederlandse Joden kwamen om. Even ter vergelijking. In België was dat 40%. In Frankrijk maar 25%. Dat zijn echt veel lagere cijfers dan wat er in Nederland gebeurde. Ja, George, hoe kon dat in Nederland zo hoog zijn? Waarom zijn hier zoveel Joden afgevoerd? Ja, daar is niet één verklaring voor. Maar er zijn er wel een aantal. En één daarvan is bijvoorbeeld dat ons bevolkingsregister uitstekend was. Veel beter dan in België en veel beter dan in Frankrijk. Dus de Duitsers konden bij wijze van spreken de Joden er zo uitlichten. He, je moest je religie opgeven natuurlijk ook voor de bevolkingsregister. Ja. Dus ze konden er zo uitgelicht worden. Dat is één verklaring. Een andere verklaring is misschien wel het feit dat de Joodse gemeenschap in de Nederlandse samenleving betrekkelijk op zichzelf stond. En dat het ook voor een deel niet meer een echt Joodse gemeenschap was, maar een sociale of een liberale gemeenschap of een sociaal-democratische gemeenschap. Ja. Dus kortom, ze werden eigenlijk door de oorlog pas weer bepaald bij hun identiteit. Ja. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt naar België, waar veel Joden niet eens Belgische staatsburger waren, dat was veel meer een Joodse gemeenschap. Dus maar de Joden zijn eigenlijk weer Joodse gemeenschap geworden. En ze zijn eigenlijk ja, daardoor wat verrast, zal ik maar zeggen. En hebben ook heel lang gedacht dat het wel mee zou vallen. Ze hadden gewoon veel vertrouwen blijkbaar ook in de overheid. En in de samenleving waar ze deel van uitmaakten. Ja. En daardoor misschien niet. Ja. Maar je wilt ook te zeggen, eigenlijk de Joden in Nederland hadden, waren zo aangepast dat ze eigenlijk dachten van, we worden er niet meer op aangekeken. Nee, ze waren natuurlijk erg op het Oranjehuis gesteld bijvoorbeeld. Ze dachten echt ook dat ze goede Nederlanders waren. Ik denk ook dat ze dat waren. En het is natuurlijk wel dan ontdekkend in de oorlog om dan vast te stellen van, ja, we zijn in de problemen. Maar naar wie moeten we nou eigenlijk toe om hulp? Ja. Wie zijn we zelf als gemeenschap? En B, moeten we dan bij de liberalen of bij de sociaaldemocraten aankloppen? Of dat was niet zo duidelijk. En de sociaaldemocraten en de protestanten en de katholieken, daar was het ook niet zo duidelijk voor dat ze voor de Joden, laten we zeggen, in fysieke zin bijna moesten opkomen. Maar in sommige van die andere landen stonden ze veel meer buiten de gemeenschap, zei je. En daar waren ze dus ook veel meer op hun hoede, denk ik, voor het gevaar. Ja. Zonder meer. En minder dat vertrouwen in de overheid en misschien ook wel in de bureaucratie. Dat het uiteindelijk niet zo erg zou aflopen als het als gebeurde. Ja. En het is dus niet per se zo dat Nederland antisemitischer was of zo. Dan andere. Nee, niet antisemitischer dan Duitsland bijvoorbeeld. Daar waren ze wel wat antisemitischer. Ja. En ook niet per se antisemitischer dan in Frankrijk of in België. Nee. Natuurlijk was hier antisemitisme, ook echt zeg maar heel uitgesproken antisemitisme, wat natuurlijk bij de NSB vanaf 1937 vooral een sterkere rol gaat spelen. Maar er was ook een latent antisemitisme, toch een gevoel van, ja, het blijven toch Joden, hè? Mm. Dus ze zijn toch niet helemaal van ons. Ja. En dat sentiment, ja, dat heeft ongetwijfeld ook een rol gespeeld. Ja, nee, ik las ook onderzoek van Bart van der Boom, dat vond ik wel interessant. Die schrijft dat in dagboeken die hij heeft onderzocht, dat zowel van Joodse Nederlanders als niet-Joodse Nederlanders, dat hij eigenlijk schreef in die dagboeken dat het massaal werd afgekeurd. Het antisemitische beleid. Dus dat eigenlijk er weinig bleek van antisemitisme onder Nederlanders. Dat is er natuurlijk wel geweest. Ja. Maar het verraste hem hoe massaal het werd afgekeurd eigenlijk. Ja, het was not done om antisemitisch te zijn. Het hoorde niet. Het was er wel, maar het hoorde niet. Dat was wel vrij algemeen het sentiment. Maar uitgezonderd dan kleine fascistische groepen, zal ik nu maar even zeggen. Of nationaal-socialistische groepen. Maar verder was het eigenlijk toch wel, ja, dat hoorde je niet te zijn. Dat was niet fatsoenlijk. Nee. Nou, je ziet dat het spreken over wat, ja, hoe antisemitisch was Nederland of hoe fout was Nederland in de oorlog, dat is eigenlijk sinds volgens mij 1945 een soort permanente discussie. Dat is natuurlijk überhaupt een discussie die we graag voeren in Nederland. Bijvoorbeeld ook met het slavernijverleden. Maar volgens mij is dat met, als het over de Joden gaat, maar George weet het beter dan ik, is hij pas later begonnen volgens mij, toch? Dat in het begin, meteen na de oorlog, werd het juist niet zo besproken, toch? Nee, er werd over gezwegen. Wanneer is dat eigenlijk gekomen? Dat men over de Joden ging praten? Ook echt aan de Joden heel bewust werd gedacht. Oh, heel laat. Veel later dan veel mensen denken. Dat komt. Eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat de Joodse slachtoffers herdacht werden op 4 mei. Dat gebeurde in het begin helemaal niet. Heel belangrijk is natuurlijk het boek van Jacques Presser, Ondergang, 1965. Ja. Waarin voor het eerst eigenlijk helemaal uit de doeken wordt gedaan. Het is een boek in 2 delen, 1000 bladzijden. Het is precies zoals het boek begint. Hè. Dit boek behelst de geschiedenis van een moord. En ineens door de manier waarop hij het beschreef, besefte men ineens, hier onder ons heeft een massamoord plaatsgevonden. In 1965, zei hij? 1965. Dus de eerste jaren wordt er niet over gesproken. Hè. Nu is ook, laat me zeggen, de klacht, zeker vanuit de Joodse gemeenschap, toen wij terugkwamen als weinige overlevenden, werd er eigenlijk niet naar ons omgekeken. Ja. Moesten we ons best doen om onze bezittingen terug te krijgen. Bizar, Lukte vaak helemaal niet. Ja. En er is in Amsterdam nog een monument van de dankbare Joden, zeg maar, die de gemeente Amsterdam bedanken voor de goede zorgen die aan hen zijn besteed. Terwijl eigenlijk, dat was helemaal niet zo. Maar dat was, zo was de houding toen. Ja, je moet gewoon beleefd blijven, zal ik maar zeggen. Maar eigenlijk zijn ze heel schandalig behandeld bij de terugkeer in Nederland. Ongelooflijk. En dat kwam dus pas 20 jaar na het einde van de oorlog. Er is dus ook pas in de jaren 60 erover nagedacht. Moeten we niet ook de Joden noemen bij de dodenherdenking? Ja, dat zou kunnen. Echt waar, dus, maar dat was aanvankelijk. Aanvankelijk ging het over de verzetshelden. Ja, Wij waren een volk dat verzet had. Dat was toen het zelfbeeld. De eerste 20 jaar was dat het beeld. Ja. En we waren trots. Ik heb me zelfs laten vertellen, maar dat is misschien een fabeltje, dat met de politionele acties na de oorlog in Indonesië, dat daar jongens bij zaten die bij de SS hadden gezeten. En dat die wel herdacht werden. En de Joden niet. Nee. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Dus die politionele actie is op zich ook interessant, omdat dat in de moderne geschiedschrijving praten we tegenwoordig over de lange Tweede Wereldoorlog. Dus laten we zeggen, die loopt voor ons pas in 1949, 1950 af en niet in 1945. Als Indonesië dus onafhankelijk veel mensen wordt. Ja. Die in de oorlog zeg maar zich verweerd hebben en geweerd hebben, die zetten dat nog even door in Indië. En Sukarno, dat is natuurlijk gewoon zeg maar de Hitler die we moesten verslaan. Ja. Ook nog even moesten verslaan. Ja, maar er waren toch ook Nederlanders die kregen toch gratie als ze, of amnestie als ze bij de SS hadden gezeten, mits ze naar Indonesië gingen. Ja. Als ze niet al te zware dingen hadden. Moest het niet al te zwaar zijn. Nee, precies. Ja. Nee, dus maar daar waren sluipwegen. In ieder geval het idee dat iedereen zich wezenloos schrok na 1945 en toen voor het eerst ook bekend werd wat er nou in die concentratiekampen gebeurde, want dat werd toch al eerder bekend dan 1965. Dat werd in de zomer van 1945 wel bekend. Dat morele, die foto's die we allemaal kennen. Het morele kompas stond er niet helemaal zuiver afgesteld, als ik het zo hoor. Nou, het stond in ieder geval anders afgesteld. Ja, anders. Dat sowieso. Het roept natuurlijk wel die nadenken over de Tweede Wereldoorlog en wat er allemaal gebeurd is. Dat roept natuurlijk vragen op over schuld. De discussie daarover. En een paar jaar geleden kwam de PKN, de Protestantse Kerk Nederland, ook met de schuldbelijdenis. Dus de Protestantse Kerk Nederland is heel groot kerkgenootschap, 1,5 miljoen leden of zo, geloof ik. En die zeiden dat de Nederlandse kerken te weinig hadden gedaan ook om de deportatie van de Joden te stoppen. En dat vond ik wel opvallend, George. Jij was het niet eens met die schuldbelijdenis. Jij tekende bezwaar aan. Ja, dat klopt. Dat klopt. Kijk, de Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk in Nederland en de Lutherse Kerk. Dat zijn drie kerkgenootschappen die zijn gefuseerd aan het begin van deze eeuw. En ze spreken vooral voor die drie kerken. Ze spreken dus niet voor alle kerken, maar voor hun eigen kerk. En dan zeggen ze twee dingen. Ze zeggen onze theologie was niet goed. Nou, daar kunnen we best wat over zeggen zometeen. Daar is ook wel wat over te zeggen. En daar heb ik ook niet zoveel kritiek op. We hebben eigenlijk te weinig moed getoond. We zijn te schuw geweest, we zijn te voorzichtig geweest. Dus eigenlijk worden er mensen veroordeeld. De vraag is dan even, wie veroordelen ze dan precies? Dat is een beetje ingewikkeld. Dat staat namelijk niet in die verklaring. Maar wij zijn, fout we hebben geweest. Te weinig gedaan om de Joden te redden. En daarover voelen we ons schuldig. Ja. En het zal wel slaan op de synode. Dat is het hoogste bestuursorgaan in die protestantse kerken. Die zou dan te voorzichtig zijn geweest. Of te behoedzaam. Of te veel het eigen vee gelijk hebben willen redden. Kritisch, want in principe denk je natuurlijk een schuldbelijdenis, mooi, terecht. Het is ook erg wat er allemaal gebeurt. Het past natuurlijk heel goed in het morele beeld dat we van de oorlog willen hebben. Hè? Dat zeker de laatste jaren dat we eigenlijk niet zoveel goeds hebben gedaan in de oorlog. We dachten dat we verzetshelden waren. Maar iedereen was een beetje fout. Eigenlijk waren we niet zwart of wit, maar grijs. Hè? Ja. Dus het grijze verleden. Dus, en in dat beeld past het wel. Maar goed, dat is een moreel standpunt. Dat kun je innemen. En dat gebeurt dan op basis van het feit van, we hebben niet genoeg gedaan. Nou, wat is dan genoeg? Dat is heel ingewikkeld om uit te maken. Ja. Terwijl, als je naar de historie kijkt, dan denk ik dat de Nederlandse kerken het helemaal niet slecht hebben gedaan. En dat die opmerking in die verklaring helemaal niet op zijn plaats is. Oké, helder. Nee, daar wil ik zo meteen gewoon meer over horen, wat die Nederlandse kerk dan gedaan heeft tijdens de oorlog. Maar voor we daarop inzoomen, wil ik nog even, eigenlijk nog even terug naar het begin, ook naar de jaren 30, de opkomst van het nazisme en natuurlijk het antisemitisme. Er wordt natuurlijk ook wel gezegd dat antisemitisme voor een flink deel voortkomt ook uit het christendom. Uit die christelijke geschiedenis misschien wel. Zit daar iets in? Daar zit heel veel in. Zit zeker wat in. Ja. Dus dat kan Stefan dan waarschijnlijk weer beter uitleggen. Maar in de theologische traditie in Europa Het Jodendom of de Joodse religie en ook vaak de Joodse mensen een negatieve naam. Ja. De Joden, dat zijn degenen die hebben gezegd kruisig hem als het om Jezus Christus gaat. En die hebben nou inderdaad ook als volk dat toegejuicht. Ze hebben gekozen voor Barabbas, de boef. Ja. En ze hebben gezegd, wat moeten we dan doen met Jezus? Ze hebben Amas geroepen, kruisig hem. En zijn bloed komen dan over ons en onze kinderen, staat er dan in een van de evangeliën. Dus kortom, de Joden hebben als volk een rol gespeeld in het proces richting Jezus kruisiging. Ja. En de kerk heeft dat altijd onthouden. En de kerk heeft ook gezegd, de kerk, dat zijn zeg maar de volgelingen van Christus. De kerk is in het heilsplan van God in de plaats gekomen van het volk Israël. Dus het volk Israël was eerst het uitverkoren volk van God. Ja. Maar die hebben het verbeurd rondom het proces rondom Jezus Christus. Ja. En nu is zeg maar dat ons nu toegevallen. De kerk is nu het uitverkoren volk. Helder uitleg. Stefan, jij bent natuurlijk de theoloog in ons midden. Zie jij dat ook echt duidelijk zo? Als dat zijn de christelijke geschiedenis echt een grote rol heeft gespeeld. Kijk, ook in het ontstaan van antisemitisme. Je moet je ook altijd afvragen, hoeveel theologie hebben mensen nodig om racist te zijn? Of antisemiet? Ook in teksten van oude Romeinen kun je antisemitische uitspraken vinden over de Joden in het midden. Dus of hoef je niet per se geloven voor te zijn. Maar in de christelijke wereld is absoluut, zijn vaak dit soort theologische argumenten gebruikt om antisemitisme te rechtvaardigen. Wat een heel tragisch iets is natuurlijk, want in de eerste eeuw, misschien zelfs twee eeuwen, waren Joden en christenen waren vaak nauwelijks te onderscheiden van elkaar. Het christendom is voortgekomen uit het Jodendom. Maar ergens rond die tijd is daar een splijting gekomen. Ja. En vanaf toen is het van kwaad tot erger gegaan. Steeds verder geëscaleerd. En zelfs natuurlijk iemand als Maarten Luther wordt natuurlijk ook daaruit gelicht. Maarten Luther is een heel berucht voorbeeld. Ja. Als iemand die ronduit antisemitische dingen schreef. Ja, zeker. Zeker. Dat is wel een heel schrijnend voorbeeld. Ja. Maar absoluut. Ja. Want hij schreef ook dingen van als de Joden zich niet bekeren, dan moet je op een gegeven moment ze gaan onteigenen en echt gaan bestraffen natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk een echo die we later in de geschiedenis ronduit antisemitisch tegenkomen. Ja, zeker. Ja. Ja. Ook dat moet je in zijn context lezen, hoor. Dus ik wil het niet vergoelijken, maar er is nog wel wat meer over te zeggen, denk ik. Maar hij was niet de enige in zijn tijd, dat kun je zeggen, ja. En maar zo uitgesproken, als het bijvoorbeeld in die tekst van Luther staat, zo uitgesproken zul je het in de Nederlandse theologische traditie niet zo heel veel vinden en niet zo heel gauw vinden ook. Maar er was een onderstroom. Ja. En dan praten we over het antisemitisme. Maar er was ook een onderstroom van maar we moeten er dan iets aan doen. Hè? Als die Joden nu verworpen worden door God, dan moeten we ze toch voor Christus zien te winnen. En dus veel kerken deden ook aan Jodenzending. Ja, ja, ja. Iets wat de Joden natuurlijk vreselijk vonden. Ja, dat ze op die manier benaderd werden. Maar in die Jodenzending zit natuurlijk ook een element van, nou, misschien wel neerbuigendheid, maar in ieder geval een element van, wij zitten op de goede weg en daar moeten we jullie ook naartoe trekken. En als je dat weigert, maak je eigenlijk weer dezelfde fout. Ja. Die je daar op Golgothaal hebt gemaakt. Nou ja, jij benadrukte ook hiermee dat het ook echt ging om geloof voor dat christelijk antisemitisme wat er was. Namelijk, willen jullie bekeren dan tot het christendom? En dat is natuurlijk wel een verschil met, heb ik ook historici zien uitleggen, met het nazisme bijvoorbeeld. Dat het antisemitisme op een gegeven moment echt iets werd van ras in plaats van geloof. Ja, ja, het is lopen dingen door elkaar heen. Dus inderdaad, de godsdienstige kant. De Joden die hebben eigenlijk de boot gemist. Want ze geloofden niet in Jezus. Dus wij, christenen, hebben gelijk. En hebben dat de waarheid, was de gedachte toen. Maar tegelijk moeten we die arme Joden ook dan wel helpen om ook Jezus te leren kennen. Dat godsdienstige kant. Kun je allemaal, op zich kun je allerlei vragen bij hebben. Die echt racistische kant, die biologische kant, is wel een wat ander verhaal. Dat was er niet eigenlijk. Nou, als je ook naar de Nederlandse kerk. Kijk, in Duitsland was dat nog wel aardig aanwezig. Ook onder theologen wel. Hier en daar. Maar in Nederland kun je dat eigenlijk niet zo vinden. Nee. Dat in kerken werd gezegd. Dat vond men echt te gortig. En dat vond eigenlijk ook heidens, als je dat soort dingen zei. Ja. Het werd toch wel vaak heel erg theologisch aangevlogen. Ja, en dat is natuurlijk wel wat in het nazisme gebeurde. Het werd echt iets van het Joodse ras in plaats van alleen de Joodse religie. Men moest ook niet zoveel van het nazisme hebben. Hè? Dus het is niet zo dat Omdat men theologische problemen had met het jodendom en soms zelfs naar antisemitisme zweemde, dat men daarom automatisch sympathie voor het nazisme had. Daar moest men eigenlijk helemaal niks van hebben. Nee, toch denk ik dat deze geschiedenis wel een eye-opener is voor mensen die bijvoorbeeld nu naar christelijke partijen kijken. Hè? Dus de ChristenUnie, SGP, die wel heel erg gezien worden als pro-jodendom, pro-Israël. daar hele warme gevoelens voor het hebben. Het kan verkeren, ja. Ja. En dan is die geschiedenis valt dan heel rauw op je dak. Die geschiedenis van antisemitisme. Maar er is nogal wat gebeurd. Ja, ja. Maar dus, om even terug te gaan naar die verklaring van die protestantse kerk. Ik vind het wel terecht dat ze daar iets over gezegd hebben. Over deze traditie. Ja, ja. Ja, ja. Dat lijkt me heel goed. Want het was een verklaring die natuurlijk ook in eerste plaats bedoeld was richting de Joden. Hè? In een synagoge, uitgesproken in Amsterdam, in de Obrechtstraat. Ja. Dus daar vond ik het wel op zijn plaats om wat over te zeggen. Het zou raar zijn geweest als ze dat dan niet benoemd hadden. Zeker met wat jullie nu ook vertellen. Maar tegelijk, zoals jij volgens mij ook wel eens geschreven hebt, verder is er eigenlijk geen jaar van de oorlog voorbij gegaan dat die kerken niet hebben geprotesteerd tegen de Duitsers. Nou, laten we daarover gaan hebben. Ja. Want het populaire beeld is misschien best wel, de kerken waren grotendeels fout in de oorlog. Die gingen gedwee mee in die bezetting. Deden braaf wat allemaal van de bezetter moest en wat ze niet mochten zeggen. Maar George, jij schrijft, ik citeer: als er nu één periode in de eeuwenlange geschiedenis van de Nederlandse protestantse kerken is geweest waarin ze voor Joden hun nek hebben uitgestoken, dan is het wel de Tweede Wereldoorlog. Dat is een heel ander beeld. Katholiek ook trouwens. Ja. Kijk, voor de oorlog hebben ze dat gewoon niet gedaan. Is er niet expliciet uitgesproken dat wat in Duitsland gebeurde, bijvoorbeeld in ons buurland, en waarvan wij de gevolgen zagen, niet alleen in de kranten, maar ook de vluchtelingen in ons land. Hè? Ja. Daar hebben de kerken niks over gezegd. Maar vanaf oktober 1940, hè, dus dan is de oorlog koud een paar maanden oud, en dan is de maand daarvoor zijn net de eerste anti-Joodse maatregelen geformuleerd. Ambtenarenverbod. En Joden mogen geen ambtenaar meer zijn. En dan in oktober 1940 protesteert de kerk daartegen. Die vraagt aan de Duitse bestuurders om die maatregel in te trekken. Hm. Dat past niet bij ons. Dat moet weg. En zo is er iedere keer, maand na maand, maar je kan zo, laat me zeggen, 10 voorbeelden noemen waarin de kerk in het publiek in het krijt is getreden voor de Joden. Nou, daar zijn een paar dingen gek aan, opvallend aan. In de eerste plaats, kerken spraken zich nooit uit over maatschappelijke toestanden. Dat deed de kerk in Nederland gewoon niet. Als kerk om je politiek te uiten. Dat was geen gewoonte. Ja. Daar had je een politieke partij voor, of daar heb je de vakvereniging voor. B, ze doen het samen. Nou, dat is ook nog nooit eerder voorgekomen. De Tweede Wereldoorlog, binnen 2-3 maanden zaten alle protestantse kerken bij elkaar aan tafel om te zeggen: wij moeten gezamenlijk iets gaan doen. Zo protestantse kerken blinken uit in elkaar de tent uitvechten natuurlijk. Die naam hebben ze zeker. Maar in ieder geval, ze gingen helemaal niet met elkaar om. Dat waren gescheiden werelden. Ja. En een half jaar later komt ook zelfs de Rooms-Katholieke Kerk aan tafel. Hè? Begin 41. Eigenlijk ongekend voor die tijd, zo'n samenwerking. Dat is ongekend en dat geeft wel aan hoe serieus ze de toestand namen. En het feit dat ze het onderwerp Jodendom niet vermeden hebben, nou, dat pleit heel sterk in hun voordeel. En het feit dat ze dus bij de overheid hebben aangeklopt, of de mensen die zich voorstelden als overheid, de Duitse overheid, zeg ik nu maar even, dat is heel opmerkelijk. Want bedenk even, wat hebben de politiemensen gedaan? Is de hoofdcommissaris van politie, zijn die naar de Duitse machthebbers gegaan? Geen idee. Secretarissen-generaal van de Nederlandse ministeries naar de Duitse machthebbers gegaan om zich te beklagen? Ze keken wel uit. Nee. Dus je zegt het is uniek dat de kerken dat deden, want andere instituties deden dat niet in die tijd. Geen institutie deed dat, behalve de kerk. Oké, dat is dan wel weer bijzonder dat dat gebeurt. En ik las ook ergens dat 500 predikanten actief waren in het verzet. Ik vind het moeilijk dat op waarde te schatten. Ik weet niet hoeveel predikanten er waren, hoe zich dat verhoudt tot andere beroepsgroepen. Ja, 500 predikanten. Kijk, er zijn in Nederland in de Tweede Wereldoorlog ongeveer 3000 predikanten. Van allerlei denominaties. En dan heb ik het nog even niet over de katholieke kant. Het gaat over de protestantse kant. Komen nog op de en van die 3000 is van ongeveer 600 op dit moment aantoonbaar dat ze actief zijn geweest in de jodenhulp. 20%? Ja. Bijna 20%. Wat is dat dan, die Jodenhulp? Want jij zegt nu verzet. Dat is denk ik nog een veel grotere groep. Maar Jodenhulp, als een predikant zich bezighield met Jodenhulp... Nou, je kunt je voorstellen dat een predikant dat deed... maar dat was natuurlijk ook een riskant iemand. Want dat was het gezicht van een kerk. Dus ja. Gauw opvallend voor de Duitse bezetter. Maar die moet dus allerlei mensen om zich heen hebben gehad... om die Joden ergens weg te halen, ergens naartoe te brengen. Hij stopte ze niet allemaal in zijn pastorie. Dat kon niet. Nee, dus hieromheen zit een hele grote groep. Maar dus ongeveer, nou ja, laten we even zeggen 20%. Laten we dat even aanhouden. 20% van een bepaalde beroepsgroep heeft zich ingezet in Nederland... om Joden te redden. Nou, een andere beroepsgroep die percentages heeft, die bestaat die is er niet. Dus eigenlijk schets je nu een beeld van de kerk als een verzetshaard. Nou ja, ik denk het wel. Kijk, de kerk was sowieso in de oorlog voor heel veel mensen interessant. Omdat, je kon wel naar de bioscoop, maar dan zag je Duitse films, zal ik maar zeggen. Je kon wel een krant lezen, maar die was gelijk geschakeld. Dus daar stond alleen in wat de Duitsers wel gevallig was. Je kon alleen nog iets interessants horen in het publiek... als je op zondagochtend of zondagmiddag naar de kerk toe ging. Hoe kan het dan dat minder gemuilkorf was? Dan kon een dominee, laten we zeggen... voor mijn part in een codetaal, maar wel iets zeggen. Hij kon de bijbeltekst voorlezen, heb de herbergzaamheid lief. Zonder dat hij natuurlijk zei, denk vooral aan de Joden. Maar iedereen begreep dat hij in de kerkbank zat. Hij kon bidden voor het volk van God. Hij bad... voor de overheid. En er was een enorme discussie in de kerk. Wie is de overheid? Ja. Maar er werd dus gebeden voor koningin Wilhelmina. Was verboden. Nee. En veel predikanten hebben dat volgehouden. Er zijn ook mensen die hebben gezegd... dat moet je niet doen, dan loop je veel te veel gevaar. Je moet gewoon bidden voor de overheid in het algemeen. Ja. En dan weet God wel... wie je bedoelt, namelijk koningin Wilhelmina. Waarop dominee Buskus, een heel actieve verzetspredikant, zei... Als jij zo gaat bidden, dan weet God wel wat voor vlees je in de kuip heeft. Kortom, dan deug jij niet. Kortom, je moet voor de koningin bidden. En veel predikanten hebben dat ook gedaan... en hebben dat bekocht met gevangenisstraf, concentratiekamp of de dood. Ja, zijn er veel voorbeelden van predikanten zeker. Die zo zijn? Er zijn ongeveer 200 predikanten gearresteerd... En die hebben in gevangenis gezeten, zijn in concentratiekampen terechtgekomen om dit soort redenen. En een vijftigtal is omgebracht in de oorlog. Maar ik had maar een vraag, want nu je het hebt over het gevaar. Ja. We hadden het net even over het protesteren tegen jodenvervolging. De kerken hebben dat een aantal keren gedaan. Was dat productief? Hielp dat überhaupt? Of was dat eigenlijk alleen maar... had het eigenlijk alleen maar negatieve gevolgen. Want ik kan me voorstellen dat de Duitsers ook dan misschien wel juist dachten van... We bakken nog eens extra aan. Nou ja, dat was natuurlijk ook het dreigement. Hè? Dus je hebt de februari-staking gehad natuurlijk, begin 41. En in maart formuleert dan de kerk een bezwaar. En komt op, pleit voor de barmhartigheid en dergelijke. Want veel Joodse mensen zijn toen weggevoerd naar Mauthausen... en niet meer teruggekomen. Hè? Ja. Dan zeggen de Duitsers... als je die verklaring voorleest... en ze arresteren de synodevoorzitter van de hervormde kerk... dominee Gravenmeijer, die komt in de gevangenis. En kortom, ze draaien de druimschroeven onmiddellijk aan... want ze zijn bang. Het was een heel cruciaal moment. Heeft de kerk denk ik niet goed begrepen. En hoe zouden ze kunnen? Maar de februaristaking was ook een heel kritiek moment. Het is de enige openlijke demonstratie... tegen de vervolging van de Joden in heel Europa. In heel Europa, die in plaats heeft gevonden in Amsterdam, februari 41. Georganiseerd door de communisten, laten we dat ook zeggen. Ja, ja. Maar de kerk reageert daarop. En de Duitsers denken, nu komt er een volksopstand. Dus dit moeten we onmiddellijk de kop indrukken. Dus dat gebeurt ook. En Gravenmeijer wordt opgepakt omdat hij opstand pleegt. En dan gaat Gravenmeijer uitleggen... ja, maar dat bedoelen we helemaal niet. En dan wordt hij vrijgelaten onder de voorwaarde... dat die verklaring niet wordt voorgelezen van de kansels. En dat doet hij dan. Dus dan geeft hij eigenlijk toe, zeggen we misschien nu, te veel toe. Ja. Maar bindt hij in en geeft hij toe. Ja. Ja. En dat is natuurlijk op meer momenten wel gebeurd... dat er gedreigd is door de Duitsers... ze waren namelijk bang voor de macht van de kerk. En je hebt het beroemde voorbeeld in 1942... als er geprotesteerd wordt tegen het begin van het wegvoeren van de Joden... de kerken dan toch verstaan krijgen... hoor eens, als jullie een verklaring hier tegen het publiek gaan aflezen... dan gaan we mensen uit jullie kring arresteren en ombrengen. En dan deinzen de protestantse kerken terug. En dan zegt kardinaal de Jong, dat is de baas van de Rooms-Katholieke Kerk in de Tweede Wereldoorlog, die zegt, dat is jullie verantwoordelijkheid. Ik heb de mijne en dat is dat ik hier tegen moet protesteren. En het gevolg is dat 200 katholieken zijn vermoord. Ja, ja, dus dat was omdat die echt verklaring is voorgelezen. Dus het ging allemaal best ook, op het scherp van de, ja, afschuwelijk. Maar het ging op het scherp van de snede. Ja. Achteraf denk je, nou ja, oké, okay, ze hadden wel hun nek wat verder mogen uitsteken. Maar dat deden ze. En er zijn ook Ik kan me ook voorstellen, als je predikant bent of voorganger of dat je denkt, elke keer als je die afweging moet maken, als ik die verklaring voorlees, worden de mensen gearresteerd en gedood. Als ik het niet doe ook. Ja. Dat lijkt me bizar. Ja, ja, nee, dat is een afschuwelijk ingewikkeld dilemma. En dat was ook heel slim van die Duitsers om dat zo aan te pakken. En ze hebben dat ook in bij de bisschop van Münster, die tegen de sterilisatie protesteerde, net over de grens. Iedere zondag als hij dat deed, werd er een kapelaan uit zijn diocese vermoord. Ja, ja. Dat wist hij gewoon. Als ik het zondag weer zeg, gaat er weer. En het komt niet in de krant, nergens, maar het gebeurt wel. Ja, ja, en dat plaatst je natuurlijk voor ongekende dilemma's. Ja, ja, ja, ja. En dat maakt het oordelen ook zo lastig natuurlijk. Over mensen die in ons ogen te laf zijn. Dan is het wat makkelijk om achteraf te zeggen, ze hebben niet genoeg gedaan. Dan ben ik benieuwd naar de maatstaf. Hoe meet je dat dan? Ja. Of iemand genoeg heeft gedaan? Kijk, als ik dat als historicus wil meten, zeg ik, oké, wat is er dan gebeurd in België? Wat is er dan gebeurd in Duitsland, in Joegoslavië, in Frankrijk, in Noorwegen? Nou, dan is er één land dat er uitspringt en dat is Nederland. Ja. Met Noorwegen, moet ik zeggen. Hoe kan dat? Maar die hebben een vrij kleine Joodse gemeenschap. Nou, omdat de Nederlandse gemeenschap zich toch heeft uitgesproken tegen de Jodenvervolging. En hoe dat komt, dat komt dus niet door een antisemitische theologie. Die heeft hier niets mee te maken. Het was ook helemaal niet aan de orde op dat moment. Maar het idee van ze komen gewoon aan onze medeburgers. Ze komen, ook theologisch argument, ze komen aan Gods oogappel. Oh, ja. Gods eigenlijk oude verbondsvolk. Die argumenten werden gebruikt. En ja, hoe komt het nou dat Nederland dat meer deed dan andere landen? Dat kan je natuurlijk terugvoeren tot, laten we zeggen, onze calvinistische volksaard of zo. Maar dat wordt al tamelijk vaag. die volksaard heeft ermee te maken dat in het calvinisme een recht van verzet wordt geformuleerd. Oh, dus een van de in de 16e eeuw is dat eigenlijk de enige theologische traditie die een recht van verzet formuleert tegen vorsten die, ik zal maar even netjes zeggen, hun boekje te buiten gaan. Ah, oké. Okay. Dat is niet iets wat we tegenwoordig associëren, denk ik, met Calvinisme. Nee. Dat is toch een beetje stijl. Ja, Calvin is gezagsgetrouw. Maar die heeft wel een bepaalde voorwaarde bij. Het verzet moet uit de overheid zelf komen. Dus het feit dat er in Nederland een overheid had zitten in Londen, in ballingschap, die legitimeerde dat. Okay. Dus dat was wel belangrijk voor de Calvinisten. Je kunt niet zomaar anarchist zijn dat je ruwweg tegen een overheid in verzet komt. Ja. Maar wel als het een niet-wettige overheid is, zoals de Duitse. En al helemaal als je door de echte overheid of door andere overheden gesteund wordt daarin. Wat interessant wat ik jullie ook hoor zeggen is dat jullie hebben natuurlijk verteld over die christelijke antisemitische geschiedenis. Maar je ziet ook theologische argumenten die dan gebruikt worden juist om dat antisemitisme tegen te gaan. Namelijk, ik hoorde jou net zeggen, George, dat het Joodse volk gezien werd als Gods oogappel. Dus dan zie je dat theologie ook gebruikt werd juist tegen antisemitisme. Dat theologische complex is dus, wat George ook net zei, had ook iets te maken met we hopen, we bidden, we verwachten dat de Joden ooit nog eens christen worden. En voor sommige christenen was dat zelfs nog, God heeft een soort speciaal plan. Want de Joden waren uiteindelijk eerst het volk van God. Dus dat moet op een gegeven moment een keer goed komen met de Joden. Hè? Dat, vanuit christelijk perspectief gezien. Dus dat zat er ook nog wel in. Dus dat kun je antisemitisch noemen. Het heeft daar soms aspecten van. Maar het is dus heel complex. Er zit ook iets van een soort verwachting in, een soort verlangen. En wat ook wel verklaart waarom men dan onmiddellijk protesteerde als de Duitsers op grond van zo'n biologisch racisme de Joden gingen wegvoeren. Dat was natuurlijk helemaal buiten de orde. Ja, en er was binnen de kerken trouwens ook nog wel een discussie of je hier nou wel een theologisch argument moest gebruiken. Mm-hmm. Kon je niet veel beter beroepen gewoon op de grondwet? Wij zeggen vaak de Joden waren weggevoerd, maar je kan beter zeggen er worden Nederlanders weggevoerd. Ja. Ja, he, dus het is gewoon een Nederlandse burger. He. Je hebt dat voorbeeld van die politieman in Kampen. En die wil ik hier best even noemen. Politieagent Kapinga. Omdat ontzettend weinig politieagenten zeg maar geprotesteerd hebben. En gewoon hebben meegewerkt aan het weghalen van Joden uit huizen en dergelijke. En ze hebben gewoon in dienst van de Duitsers of op bevel van de Duitsers het allemaal gedaan. Kapinga zegt, ik doe dat niet. En waarom doet hij dat niet? Hij beroept zich gewoon op de grondwet. Ja. Het zijn onze medeburgers en die ga ik niet wegvoeren. Maar wat ik wel hoor is dat het voor een deel van die, nou ja, die kerkelijke traditie kwam het wel ook echt voort uit hun geloof, dat verzetswerk. Dat hoor ik wel duidelijk. Nou, en ik hoorde je ook zeggen, George, dat jij noemde ook de communisten. Ja. Bij die februari-staking. Die hebben dat natuurlijk georganiseerd. Een unieke staking in heel Europa, zei je al. Zo'n demonstratie tegen de bezetting, tegen de nazi's. Dat is natuurlijk ook iets wat je heel vaak hoort, hè, over het verzet. Dat er twee groepen oververtegenwoordigd waren. Die droegen het verzet eigenlijk een beetje. Dat waren de communisten en de gereformeerden. Dat is natuurlijk een heel onlogisch huwelijk, om het maar zo te noemen. Maar dat eigenwijze mensen allemaal, dat wel. Ja, is dat dan wat een bindt? De eigenwijsheid, de goed georganiseerd. Zuilen. Misschien een eigenwijsheid. Maar ook wel natuurlijk, zeker de communisten stonden natuurlijk vrij los van onze overheid. Daar hadden ze nog wat kritiek op. En uiteindelijk wilden ze die natuurlijk wel weg hebben. Ten gunste van de communistische invloed. En de gereformeerden kenden heel goed hun verantwoordelijkheid als burger. Die kon je niet bij de overheid neerleggen. Die moest je zelf waarmaken, zeg maar. Maar ik maak er wel een kanttekening bij, hoor. Kijk, die 600 predikanten die we hebben ontdekt, die Joden hebben geholpen, daar zijn de gereformeerden helemaal niet in oververtegenwoordigd. Ah, okay. Gereformeerden zijn goede organisatoren. Ja. Dus de landelijke onderduikorganisatie is door gereformeerde mensen opgezet. Maar gereformeerden waren in de Nederlandse samenleving ook altijd een minderheidsgroep. En wat doen minderheidsgroepen? Die laten zich gelden. De hervormden, die voelden zich de echte Nederlanders, zeg maar. Dat was de vaderlandse kerk. Ja. Die hadden helemaal geen behoefte om tijdje zich te laten vellen. Staatskerk geweest. Maar ook. Dat is langer geleden. Maar ja. In ieder geval een kerk die zich, zeg maar, de vertegenwoordiger van het Nederlandse volk achtte. Ja. En die hadden helemaal niet na de oorlog zo de behoefte om te beklemtonen van wat hebben wij allemaal gedaan? Ja. Nee, we hebben gewoon onze zaken gedaan. Ja. Terwijl de gereformeerden die legden heel sterk uit, ja, maar dat hebben wij gedaan. Ja. Dus ik denk dat beeld een beetje vertekend is. We hebben wel een beetje mythologie ervan gemaakt. Ja. Ja. Wel een beetje gefocust op de protestanten. Dat is natuurlijk ook wel logisch. Een beetje misschien wel één ding nog wel even voor de volledigheid. Er is natuurlijk ook een protestantse groep, zeg maar, waar de SGP uit voortkomt. Dominic Kersten. Ja. Die natuurlijk wat minder, althans Kersten zelf, laat ik het voorzichtig zeggen, die niet, toen niet zo'n fraaie rol gespeeld heeft. Die zei wel degelijk, die Joden worden gestraft voor hun zonde en die heeft zelfs dominees in zijn eigen hoek aangespoord om van Joodse kinderen van scholen te verwijderen en dat soort dingen. Ja. Dus dat bestond ook. Ja, dat was een kleine minderheidsgroepering, maar die was er ook. Dat is wel goed om dat ook te benoemen, inderdaad. Dat er natuurlijk ook wel kerken waren die collaboreerden. En kerkmensen die collaboreerden. Ja, kerken, maar in elk geval kerkmensen en sommige dominees. Zeker ook, ja. Ja, kijk, en collaboratie. Kijk, die mensen die hadden, die zeiden inderdaad, dit is de straf die over de Joden heen komt. Maar de hele bezetting was een straf die over ons volk heen kwam. He, er was bekering nodig, vonden die mensen. Bekering was een belangrijk woord in dat deel van het protestantisme. En die zeiden, God straft ons nu. He, God straft ons met Hitler. En als je je nu verzet, dan verzet je tegen God. Dus je moet eigenlijk buigen en onder die straffende hand. En je moet je bekeren. Ja. Maar je mag je niet verzetten. Overigens zit dat natuurlijk in de rechterflank, als we even aan de SGP denken. Maar het zat ook voor een deel in de gereformeerde kerken die zo een naam hebben dat ze zo sterk waren in het verzet. Maar bij Kersten kwam je ook echt wel antisemitisme tegen, toch? Ja, die Kersten, dat is wel interessant om daar even op in te zoomen. Want wat je al zei, Stefan, grondlegger van de SGP. Hangt daar volgens mij nog steeds wel sommige wat ongemakkelijke herinnering hangt daar omheen. Ja. Ja, maar ook dat hij. Hij is niet helemaal persona non grata, volgens mij, in dergelijke kringen. Nee, het is een ongemakkelijke verhouding. En ze hebben niet de neiging om hem af te vallen, zal ik maar zeggen. Maar historici uit hun eigen kring hebben toch wel op tafel gelegd wat er feitelijk aan de hand was. Ja, want hij keurde dus eigenlijk de bezetting min of meer goed? Of zeg, ga ik dan keurde het goed. Hij vond het natuurlijk, denk ik, niet prettig. Maar je moest het accepteren als Gods straf. Je mocht je er niet tegen verzetten. En mensen die zich dus wel verzetten, daar maakten die bezwaar tegen. Ja. Ja, en ik begreep ook dat uiteindelijk had je zo'n zuiveringscommissie, hè, na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Die van de Tweede Kamer, die keek welke politici stonden echt aan de foute kant. En hij was daar één van. Hij werd geweerd. Ja, hij mocht niet terugkomen. Verbannen uit het parlement. Maar dat was wel een veel kleinere groep, hoor ik jullie zeggen, dan de groep die meedeed aan het verzet. Ja, ik denk dat het een minderheid was. Ja, ja, er waren natuurlijk, kijk, de christelijke wereld is een heel veelkleurige. Er waren natuurlijk ook aan de andere kant groepen die heel klein waren. Zoals de Ten Boom in Haarlem. Corrie Ten Boom en haar zus en haar vader. Die de hele oorlog Joden hebben verborgen. Die in Ravensbrück hebben gezeten. Die zaten in een hele andere protestantse groepering. Die juist ontzettend positief tegenover Joden stond. Mm. En daar allerlei grote verwachtingen van had. Dus dat waren allemaal kleine groepen, maar die waren er ook. Dus het is een heel bonte wereld. Ja, dat blijkt wel. We zijn vooral hebben we gefocust op de protestanten. Wat natuurlijk ook een beetje jouw vakgebied is natuurlijk, George. Maar hoe was het bij de katholieken eigenlijk? Ja, bij de katholieken was het zo dat er dus in 1936 al door de Rooms-Katholieke Kerk van Nederland is uitgesproken: als je lid bent van de NSB mag je dus niet deelnemen aan de sacramenten. Hm. Dus dat is in 36, 4 jaar voor de oorlog uitbreekt. Okay. Dus dat is een hele stellige en duidelijke uitspraak. Wat uniek is natuurlijk, want het was geen enkele andere politieke partij, denk ik, die verbannen werd van de sacramenten. Want dat is natuurlijk enorm ingrijpend voor katholieken. Het is ook... Dit is een deel van de bevolking dat zich niet gehoord voelt. Nee. Waar je geduldig mee moet omgaan en zo. Nee. Wat je tegenwoordig vaak hoort. Nee. Men was heel expliciet. En het is ook heel apart. Het is ook later nooit meer gebeurd. Er is nooit meer expliciet één politieke partij door een kerk verboden. Het is één keer gebeurd. En dat geldt voor de NSB en voor de CDU aan de protestantse kant. Maar dat is een zijpaadje. Maar laten we het even op die NSB houden. Dus in 1936 is dat heel duidelijk veroordeeld. En die veroordeling blijft staan als de oorlog uitbreekt. Als de katholieke organisaties gelijk geschakeld worden, kortom, als de top van zo'n organisatie wordt onthoofd, zal ik maar zeggen, en er wordt een NSB'er of een nazi neergezet, dan is die organisatie, zeg maar, wat de Duitsers betreft, kaltgesteld. Die kan dan niks meer kritisch zeggen of doen. En daarop heeft de Rooms-Katholieke Kerk gereageerd. Dat kan alleen aan de katholieke kant, zou een protestantse kant nooit kunnen. Door te zeggen, beminde gelovigen, verlaat allemaal de organisaties. Dus bijvoorbeeld het Nederlands Katholiek Vakverbond, het NKV, dat werd door de Duitsers geëigend, zal ik maar zeggen. Zo, dat is nu van ons. En een dag later had het NKV geen leden meer. Oh ja. Dus dan heb je een lege huls. Ja. Maar dat ging veel meer, zeg maar, vanaf de top, hè? Ja. Terwijl het verzet in de protestantse kant is toch veel meer bottom-up. Ja. En ook die landelijke organisaties voor de onderduik, zeg maar, die zijn niet georganiseerd. En toen zijn de plaatselijke afdelingen opgericht. Nee, her en der in de land gebeurde dat wel al. En dat is een beetje georganiseerd. Maar in de katholieke kerk is het heel erg anders. Van bovenaf. Ja, van bovenaf. En hij heeft het natuurlijk ook over de paus. Pius de XII was dat toen. Dat is een controversieel figuur, hè? Omdat er is heel veel kritiek op hem. Hij was te stil, hij heeft zich te weinig uitgesproken tegen de nazi's. Sterker nog, hij heeft ook om de tafel gezeten met nazi's. Voor de oorlog, volgens mij, om zijn eigen kerk te beschermen. Dat is dan Hij was nuntius in Duitsland, hè, voor de oorlog. Dus hij had een soort diplomaat van de paus in Duitsland. Nee. De Rooms-Katholieke Kerk had heel lang een hele negatieve naam. Het is een beroemd toneelstuk, De Plaatsbekleder uit de jaren 60. Ja, waarin dus eigenlijk uitgelegd wordt dat de paus collaboreerde. Ja. En dat hij niks heeft gedaan voor de Joden. Maar recentelijk zijn de archieven van het Vaticaan opengegaan. Dat is wel een paar meter, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is ontzettend veel. Maar daar lijkt het beeld nu wel wat te kantelen of bijgesteld te worden. Omdat namelijk blijkt dat hij toch achter de schermen van alles heeft gedaan om Joden te redden. Niet de Joden van Europa, maar hij heeft wel Joden gered. Ik las en het gaat niet om twee Joden. Ja, precies. Dat gaat om behoorlijke aantallen. Dus, wat hiervan aan is, dat is nog een beetje ingewikkeld, omdat het nog maar net open is. Maar hoe is nog een mixed beeld met elkaar te rijmen dan? Dus de verhalen die er zijn, ook na de oorlog, dat nazi's weggesluist zijn door kloosters. Maar tegelijk ook dat er Joden verborgen zijn in die klooster. Dat is zo rommelig allemaal. Ja. Dat is, in onze tijd, je zou het wat zwart-witter willen zien. Maar dat is ingewikkeld ook in een organisatie als de Rooms-Katholieke Kerk. Hè. Denk ook maar aan dat kindermisbruik. En dat natuurlijk veroordelen we dat. Maar wordt dat nou zo expliciet gedaan? Volgens heel veel mensen niet expliciet genoeg. Het is een ingewikkelde organisatie waarin dat soort krachtige statements, zoals dan kardinaal de Jong in Nederland wel heeft gedaan, NSB, nee. Nou, ja. De kardinaal de Jong was ongeveer de enige kardinaal in Europa die dat zo deed. Ja, ja, ja. De katholieke kerk zelf heeft dat niet gedaan en heeft wel zijn zorg uitgesproken. Miet brennende zorgen is dan een boodschap van de paus uit 37. Nou, dat is een kritische boodschap. Ja. Maar ja, daar blijft het dan bij, zal ik maar even zeggen. Ja. En ja, hoe je daar precies over moet oordelen, dat vind ik het ook een beetje lastig als ik dat vergelijk met die protestantse kerkleiding in Nederland. Ik zou voorzichtig zijn om daar hard en scherp over te oordelen. Gewoon concreet historisch te kijken. Wat is er dan gebeurd? Ja. En dan blijkt dat in diverse protestantse kerkgenootschappen mensen zijn geweest die, ik zal maar zeggen, de verkeerde kant hebben gekozen. Maar er zijn ook heel veel mensen geweest in die kerken die de goede kant hebben gekozen en of die goede kant hebben gesteund. Ja. Passief, maar wel gesteund. En we hebben natuurlijk deze aflevering hebben daar echt specifiek naar gekeken, natuurlijk, de rol van de kerken. Jij zou kunnen denken, waarom is het eigenlijk belangrijk om daarnaar te kijken? Waarom? Is dat voor jou, George, jij bent ook een gelovige. Is dat voor jou ook belangrijk voor je eigen geloof of zo? Om te denken van, nou ja, ik hoop maar dat mijn geloofsgenoten het een beetje oké gedaan hebben in die oorlog. Kijk, als je gelovige bent, hoop je natuurlijk ook wel dat je geloof iets betekent voor je omgeving, voor de samenleving. Ja. Het is natuurlijk een, laat me zeggen, geloof heeft natuurlijk, dat gaat over een band met God of met Christus, maar het gaat ook over een morele houding en over een bepaald gedrag wat je tentoon zou kunnen spreiden of behoren te spreiden. En dan vind ik het wel een belangrijke vraag om te kijken in zo'n kritieke situatie als de Tweede Wereldoorlog, wat heeft dan de kerk gedaan? Dat is die vergadering van al die gelovigen. Ja. Wat hebben die dan gedaan en gezegd? Dus ik vind dat voor mijzelf wel belangrijk. En ook als dat negatief is, vind ik dat wel belangrijk om dat vast te stellen. Juist ook. Ja. Ja. Maar en het is een gemengd beeld. Ik vind het ook belangrijk, omdat voor mijn gevoel is dus die Tweede Wereldoorlog, als het gaat om de verhouding tussen de kerk en de, ik zal maar even zeggen, de moderne samenleving zoals we die sinds de grondwet van 1848 hebben, waarin de kerk dus zeg maar in het publieke domein eigenlijk apart staat. Hoe verhoudt die kerk zich dan met de samenleving? Ja. Nou, en in de Tweede Wereldoorlog zie je eigenlijk voor het eerst dat ze daar een verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. Voor het eerst gaan ze zich uitspreken. Dat begint al direct na de Duitse bezetting, als de hervormde synode voor het eerst het Nederlandse volk met een woord van bemoediging gaat toespreken. Dat deden ze nooit. Maar ze gaan zich ineens tot die samenleving richten. En ze gaan zich beseffen, wij zijn misschien wel de morele waakhond, maar wij zijn in ieder geval van belang voor die samenleving. Ja. En zelfs aan de rechterflank. Hè, dus als we denken aan die kleine protestantse of gereformeerde kerken, zelfs daar is de samenleving door de Tweede Wereldoorlog op een bepaalde manier in het vizier gekomen. Ja. Daar moet je je op een bepaalde manier mee verhouden. En na de Tweede Wereldoorlog zien we dat natuurlijk heel duidelijk. En dan gaat de kerk zich soms misschien veel te nadrukkelijk met de samenleving bemoeien. Tot en met de kernwapendemonstraties toe. Daar zijn ze ook van een koude kermis van thuis gekomen. Gekregen, ja. Daar hebben ze spijt van. Of in ieder geval, het heeft een enorme verdeeldheid veroorzaakt. Met de protestantse kerk Nederland, die de staat voor de rechter daagde, het Europees Hof geloof ik, voor die bad en broodregeling, dat die meer op orde moest zijn. Dus de kerk ook opeens heel politiek, wat natuurlijk altijd ingewikkeld is, want je weet niet of al je kerkleden het ermee eens zijn. Nee, en dat ze de kerk openzetten voor vluchtelingen en dat aanhoudende gebed wat in Den Haag plaats heeft gevonden, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus dat zijn allemaal wel gevolgen van een veranderende kijk op de verhouding kerk en samenleving, vanuit de kerk gezien nu. Ja. Sinds de Tweede Wereldoorlog. En vanuit de kerk, maar als je kijkt vanuit de samenleving, we concludeerden net, of tenminste dat wordt natuurlijk ook vaak gezegd, dat communisten, nou ja, vrome gelovigen oververtegenwoordigd waren in dat verzet. Ja, er wordt natuurlijk wel eens gezegd over deze tijd, ook in onze podcast, zeggen gelovigen en seculiere duiders dat menigmaal, dat een beetje de grote ideologieën, die zijn er minder, hè, in deze tijd. De kerk neemt natuurlijk ontzettend af. Communisme, ja, dat schijnt een nieuwe opleving te hebben onder jongeren, maar dat stelt ook allemaal niet heel veel voor. Maakt dat ons minder weerbaar misschien wel als samenleving? Om zoiets te doen, om verzet te plegen, om ook risico's te lopen? Want dat liepen natuurlijk verzet. Er zijn een hele groep in Nederland die wel degelijk vinden dat ze in verzet gekomen zijn, tijdens de coronapandemie bijvoorbeeld. Alleen, laat ik ze zeggen, het zijn groepen waar de meerderheid van Nederlanders op dit moment in elk geval van denkt van, dat is misschien niet het beste moment om in verzet te komen. Nee. Of misschien niet de beste zaak om het voor te doen. Maar er zijn zeker wel groepen die vinden dat ze in verzet zijn tegen de mainstream. Of Of wat dan ook. Het heeft ook al vaak te maken, denk ik, niet alleen met bepaalde overtuigingen, maar ook met bepaalde organisatievormen. Van hoe aangesloten voel je je op de samenleving en dat soort dingen. Dus als je in een soort stevige zeil zit, zoals die, wat George net zei over de communisten in de oorlog. Ja, dan ben je ook al snel wat geneigd om te zeggen, ja, ik ben toch al niet zo verbonden met deze hele boel. Dus ik kom het sneller in verzet. Voor de gereformeerden was dat misschien nog weer anders. Maar we zijn natuurlijk ontzeild in onze samenleving. Ja. Je kan je vraag stellen of dat je minder weerbaar maakt als samenleving. Minder geneigd tot verzet. Omdat je misschien ook minder georganiseerd bent. We zijn misschien homogener geworden. Weet je niet. Ja, de samenleving is natuurlijk ook veel individueler geworden. Hè? Dus vroeger was het wel zo, in de jaren 40, 50 was dat nog zo, dat mensen in de eerste plaats lid onderdeel waren van een groep. Als ik aan jou zou vragen, wat ben je? Dan zou je zeggen, ik ben gereformeerd of ik ben hervormd. En dat was dan ook je identiteit. Ja, ja. En dat is vanaf de jaren 60 natuurlijk enorm veranderd. Hè? We zijn allemaal individuen geworden. Maar ik ben wel van mening dat zeg maar wat de verzuiling bracht, dat is het organiseren namelijk van een groep in de samenleving. En het was vaak een organisatie die sociaal heel gelaagd was. Hè? Van rijk tot arm, zal ik maar zeggen, van hoog tot laag in de samenleving. Dat niet iets is wat heel slecht is voor een samenleving. Ik denk dat dat goed is. Ik bedoel, je moet ook voorkomen dat daar natuurlijk een soort massagedrag uit ontstaat binnen die groep van Hendrik Colijn zegt zus en zo, dus vinden wij allemaal zus en zo. Ja. Dat is ook niet gezond. Maar die cohesie, denk ik, was helemaal niet slecht. Ja, nou, ik zie nu ook een soort weemoed af en toe naar de tijd van de verzuiling. Zelfs Maarten Verrossen hoorde ik zeggen, misschien moeten we toch weer eens gaan verzuilen met z'n allen. Ja. Ja, het is geen knop die je even om kunt zetten natuurlijk. rondom de inval van Poetin in Oekraïne zag je natuurlijk wel een soort opleving van verzetsachtig sentiment. Van we moeten hier echt wat gaan doen. En, ja. Er is wel een bepaalde kleine groep in Nederland die Poetins propaganda uitdragen. Maar grosso modo is toch wel. Er kwam ineens wel zoiets op. Maar het is niet gevaarlijk voor ons. Nee, maar ja, al nuchterheid moet je ook zeggen. Ook de meeste Nederlanders in de oorlog waren niet in verzet. Hè? Die probeerden ook gewoon te overleven en door te gaan. Ja. Dus wat dat betreft moeten we ook niet doen alsof iedereen in verzet zat. Bepaald niet. Het zal vandaag ook niet zo zijn, nee. Nee. Is dat wel? Dat is natuurlijk een vraag die veel mensen zich stellen in deze week. Met 4 en 5 mei in aantocht. Wat zou ik gedaan hebben in die tijd, in die oorlog? Is dat een vraag die wel eens door jullie heen gaat? Jawel, en ik denk ook dat dat een belangrijke vraag is. Maar dat is wel een vraag, als je die wil beantwoorden, dat je behoorlijk wat kennis moet hebben. He, dus ik ben erg voor kennis over wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat blijkt. En je kan niet in zijn algemeenheid zeggen van wat zou ik gedaan hebben en natuurlijk de goede kant gekozen. Maar het is ingewikkeld. Welke kennis is daarvoor belangrijk dan? Nou bijvoorbeeld dat je je verplaatst in een verzetsman. En ik noem nu even man. Het kan ook een vrouw zijn. Maar die onderdeel is van een gezin. Ja. En die man of die vrouw die komt om vanwege de spannende daden of de goede daden die heeft gedaan. De kinderen hebben, tot in de kleinkinderen toe, hebben daar nog steeds trauma's van. In het gezin. Van Johannes Post. Hè? De familie Post is een voorbeeld. Wat bleek uit die documentaire dan? Steven? Nou ja, dat daar. Dus Johannes Post was natuurlijk een geweldige verzetsheld. Hè? Een man, denk ik, terecht. Heel beroemd, ongelooflijk dapper. Maar het gezin is wel achtergebleven met de nodige trauma's. Dat zie je ook. Ja, ja. En dat blijkt ook. Een paar jaar geleden is er een documentaire geweest waar ook alle nog levende kinderen geïnterviewd werden. Ja, die waren er niet allemaal even gelukkig mee. Zelfs al kun je bewondering voor je vader hebben, dan nog. Dat een aantal mensen stiekem had hij het maar niet gedaan. Had een ander het maar gedaan. Ja, zoiets. Ja. Kijk, en we komen nu wel weer een beetje terug van dat grijs. Hè. Stefan zei het aan het begin ook al. We praten ook alweer over helden in de oorlog. Ja. Maar dat moet. Wat is dat dan, een held? Ja. En dus, ik denk ook dat het niet alleen maar overtuigingen zijn. Ik herinner me altijd mijn opa, die heel bewust de oorlog heeft meegemaakt. Was man en vader. Was gemobiliseerd in het Nederlandse leger. Lag bij Ypenburg. Heeft de bombardementen meegemaakt. Maar uit de verhalen van hem kreeg ik ook wel de indruk. Het had ook veel te maken met het netwerk waarin je zat. Hij kende gewoon mensen die in het verzet zaten. Oh ja. En dan word je aangesproken. Ja, je zit in een netwerk. Als je helemaal niet aangesloten bent daarop, wordt het ook lastiger natuurlijk. Ja, ook dan moet je wel ongelooflijk zelf ondernemend zijn. Toeval om te gaan afhankelijk. Doen. Soms wel, ja. Ja. Ja, of van de verzuiling misschien wel. Ja, en moed is ook niet een beslissing om moedig te zijn. Het is vaak overwonnen angst. Ja. Dus er zit heel veel, een hele existentiële kant aan, waardoor ik zeg, ja, die vraag van wat zou ik gedaan hebben in de oorlog, dat is wel een hele eenvoudige vraag. Dus dan moet je maar eens verdiepen in een voorbeeld, in zo'n figuur wat hij dan speelde. Ja. Heb je erin verdiept? Ja. Heb je dan een antwoord kunnen vinden op die vraag? Nou ja, ik zou natuurlijk hopen dat ik aan de goede kant zou hebben gestaan. Ja, dat ik iets voor bijvoorbeeld een Joodse Nederlander had kunnen doen. Ja. Maar ik weet het niet. Moet ik zeggen, inderdaad, ook als je... Nou, ik ben nu sinds een paar jaar vader of zo. Dan ga je ook opeens heel anders over die vraag nadenken. Want dan denk je ook, ja, wat betekent het voor mijn kinderen inderdaad? Ja. Of voor mijn gezin. Uit voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we bij je terug voor nog een uur van de Nacht van EO en het vervolg van dit gesprek in de Ongelofelijke Podcast. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Het aantal stakingen was in de afgelopen 50 jaar nog nooit zo hoog als vorig jaar. Volgens het CBS werd 51 keer het werk neergelegd. Vaak voor een hoger loon of betere arbeidsvoorwaarden. Het aantal medewerkers dat meedoet aan zo'n staking neemt juist af. De afgelopen jaren daalde het aantal deelnemers naar 17.000 stakers vorig jaar. In Georgië heeft de politie opnieuw traangas en waterkanonnen ingezet tegen duizenden demonstranten die protesteren over een zogenoemde buitenlandse agentenwet. De regering wil met die wet ervoor zorgen dat organisaties die geld krijgen uit het buitenland zich verplicht bij de overheid moeten laten registreren. Ook Rusland heeft zo'n wet. De demonstranten vrezen dat Georgië door de wet zich minder gaat richten op de Europese Unie en meer op Rusland. Ze protesteren al 3 weken tegen de wet. Maandag zette de Georgische politie ook al traangas en waterkanonnen in tegen de demonstranten. In Los Angeles zijn zeker 55 mensen gewond geraakt bij een botsing tussen een metro en een bus van de universiteit. Het ongeluk gebeurde vlakbij de campus in het centrum van Los Angeles. De bus reed op een kruispunt over het spoor van de metrolijn en kwam daar met een metro in botsing, die een groot deel van de route bovengronds rijdt. 18 mensen raakten zo zwaar gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. De Amsterdamse burgemeester Halsema is een beetje gespannen voor de dodenherdenking op de Dam komende zaterdag. In Nieuwsuur zegt Halsema dat ze bang is voor onaangekondigde demonstraties op een breekbaar moment. Daarmee bedoelt ze de 2 minuten stilte tijdens de herdenking. Er geldt daarom onder meer een demonstratieverbod. Experts zijn daar kritisch over. Het weer: in het westen regen met wat onweer. Op andere plekken is het droog bij zo'n 12 graden. Overdag veel zon, het wordt 20 tot 27 graden. Met later een kleine kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Straks duiken we de geschiedenis in en gaan we terug naar het jaar 600 voor Christus en leren we waarom de stad van de godinnen een multiculturele samenleving. Maar eerst het vervolg van de ongelooflijke podcast, waarin journalist David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek zijn met historicus George Haring. Ik begreep ook dat veel van die verzetshelden ook echt hun angsten moesten overwinnen. Soms ook in de vorm van verdovende middelen of drugs die gebruikt werden. De meest angstige momenten. En je kunt de vraag nu natuurlijk heel makkelijk vertalen naar beelden die we op televisie zien van de Oekraïne. Hè? Waar een vader afscheid neemt van zijn vrouw en zijn kinderen. Ja, komt hij terug? Ja. Nou ja, het is alweer bijna het einde. Wat gaan jullie doen met 4 mei? Waar ga je naartoe, George? Ik ga naar kampen. Ik ben toevallig rector sinds kort. En ik ga bloemen leggen bij het monument. Oké. En jij, Stefan? Ik heb er niet over nagedacht. We gaan altijd gewoon 2 minuten stilte en zo. En soms gaan we naar het monument. Oké. En ik zei al, we zitten niet alleen in dit café. Want er zijn ook luisteraars van de ongelofelijke. Zijn er mensen die een vraag hebben? Ben ik wel heel benieuwd naar. Ik zie daar iemand. Of iemand... Hey. Goedenavond. Hi. Hoe heet je? Lauren. Lauren, welkom. Hi. Het is vanavond meermaals gegaan over hoe het Kerkelijk Instituut in Nederland, zowel vanuit de politieke, zowel vanuit de katholieke als uit de protestantse kant, om is gegaan met de bezetting, met het naziregime. Wat ik me eigenlijk nog een beetje afvroeg, is hoe het naziregime in Nederland eigenlijk omging met de kerk. Mm. Hoe werkt dat perspectief precies de andere kant op? Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat is een interessant punt. Nee, dus kijk, toen de nazi's in mei 40 Nederland vielen, toen kenden ze de kerk natuurlijk. Hè? Want ze kwamen uit Duitsland en, laten we zeggen, 98% van de Duitsers was lid van een kerk. Hè? Of katholiek of protestants. En protestants dan Luthers of gereformeerd. Maar ze waren bijna allemaal lid van een kerk. Dus ze wisten wat een kerk was. En het tweede wat wel belangrijk is, is dat ze vanaf 1933... dus januari 1933 komt Hitler aan de macht. En een van de eerste conflicten die hij heeft, is eigenlijk met de kerk. Want hij wil die kerk, ik heb dat woord al een paar keer gebruikt, gelijkschakelen. Dus hij wilde die kerk onder zijn macht brengen. En dat wilde hij doen door de kerk net zo te organiseren als de nazi-partij, namelijk op een hiërarchische manier, met aan het hoofd eigenlijk Hitler. Dus die kerk, die moest een nazi-kerk worden. En heel veel mensen binnen de kerken in Duitsland waren daar heel erg voor. Want die hadden net de Weimarrepubliek meegemaakt en die beleefden ze als een goddeloze republiek. He, waarin de geestelijke, de predikanten ineens vanaf 1918 niet meer werden betaald door het Rijk. Wat altijd het geval was geweest in Duitsland. Dus die kerk voelde zich weggezet in de Weimarrepubliek. En wat Hitler beloofde was, ik ga jullie in je positie herstellen. Mm. Sterker nog, zei hij in 1933, ik maak jullie tot Rijkskerk. Nou, mooier konden de christenen in Duitsland het niet hebben. Ze werden ook echt gepaaid. Dus die zijn gepaaid en er zijn er ook voor gevallen. Zijn er ook voor gevallen. Dat betekende wel, ja, er waren ook een paar Joodse predikanten. Ja, die moesten dan natuurlijk weg. Nou ja, dat was vervelend, maar het waren er maar een paar. Dus dat gebeurde gewoon. Daar kwam wel wat protest tegen. Niet tegen het feit zozeer dat er Joden weg zouden moeten, als wel dat Hitler dat besliste. Dat kon de kerk ook zelf beslissen. He, dus er kwam een bezwaar tegen het inmengen in de kerk. En daar is ook een conflict over ontstaan, waardoor de nazi's eigenlijk wel bezorgd waren over hoe de kerk in de landen die ze gingen bezetten zouden reageren. Dus ze waren alert op wat de kerken zouden doen. Ja, ik begreep ook dat na de oorlog is er steeds meer ook naar buiten gekomen over de mensen rondom Hitler, die dan ook publiceerde over gesprekken die ze hadden met Hitler en wat hij nou echt binnen de kamers zei. Ja. En daar bleek volgens mij wel echt uit dat hij echt binnen de kamers zei van we moeten die kerk de Joden aanpakken. Dat zich ook echt laatdunkend uitliet over het christendom, dat hij het een beetje een watjesgeloof vond, geloof ik. Ja. Dat klopt. Dus dat was ook het idee. Dat was trouwens ook wel het idee in de kerken. Als, zeg maar, je pakt eerst de Joden en dan pak je de christenen. Dat was een beetje wel het beeld dat er was. Maar dat werd natuurlijk nooit expliciet gecommuniceerd. Dus er werd ook meegespeeld om ze te paaien, om ze binnen te halen. Nou, er werd wel geprobeerd met dreigen en soms met paaien om de kerken rustig te houden. Want de kerken, dat beseften de nazi's wel, is een belangrijke macht. En ik zei al, de kerken hebben dat waarschijnlijk niet heel goed beseft in de Tweede Wereldoorlog. Maar ze waren die macht inderdaad. Ja. Dan hadden ze sterker uit kunnen spelen. Ja, dat denk ik. Ah. Je zegt maar zo, ja, dat is achteraf. Net vooraf zei je zelfs dat Duitsers in Nederland nog schuldig zijn geweest aan een kerkscheuring, toch? Ja, nou, in zekere zin. Dus ze waren vooral bang, dat moet wel gezegd worden of het dus correct is of niet, maar ze waren vooral bang verhaal, voor de Colijnkerken. Zo noemden ze dat. Dat waren dus de gereformeerde kerken in Nederland, waar de Antirevolutionaire Partij aan verbonden was, met Colijn als premier. Ja. Daar waren ze bang voor. Ja. En in die kerk was een theologisch conflict aan de gang. Ja, dat ga ik nu niet helemaal uitleggen, dat conflict. Maar een hoofdrolspeler in dat conflict was een hoogleraar uit Kampen, Klaas Schilder. En dat was een erkende antinazi. Okay. Die heeft in de jaren 30 in Duitsland gestudeerd en vanaf dat moment altijd gewaarschuwd tegen het nationaal socialisme. En hij is ook een van de eerste die opgepakt wordt. In augustus 40 komt hij in de gevangenis en wordt zijn blad verboden, want hij was veel te kritisch op de Duitsers. Okay. Hij komt in conflict in de oorlog met zijn kerkgenootschap. Ja. Maar hij moet onderduiken. En hij heeft beloofd aan de Duitsers, nadat hij dus zijn blad was verboden, dat hij niet zich meer in het publiek zou uiten. Want als dat zou gebeuren, zou hij naar het concentratiekamp gevoerd worden. Okay. Dus dat deed hij niet. En de Duitsers zien dat conflict oploopt in die gereformeerde kerken. Hun grote vijand. En die denken, mooi, dat moeten we hebben. En die geven in juni 1944 een teken aan Schilder. We zoeken jou niet meer. Jij mag best boven de grond komen en je uitspreken. Wat Schilder onmiddellijk doet. En een maand later is de kerk gescheurd. Ja. Maar dat wist ik allemaal niet. Ik vond dat zo opvallend. Ik wist wel dat er kerkscheuring was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat dacht ik altijd wat bizar. Dat je hebt dan grotere problemen en dan ga je dan een beetje ruzie maken als kerk onderling. Dan ook kerken die natuurlijk voor een outsider extreem dicht bij elkaar zitten. En dan denk je, waar hebben jullie het over? Waarom komen jullie daar niet uit? Ja. En het blijkt dus dat dat in ieder geval wel gebeurde door iemand die ook in de oorlog zich manifesteerde als een criticus van het naziregime. Ja. Dat is dan wel weer goed om te weten. Nog andere vragen? Huh? Ja, hij is al een beetje beantwoord, maar ik was wel benieuwd hoe zit het eigenlijk met de communicatie tussen kerken? Nu kennen we natuurlijk echt gemeentes. Kerken komen vaak bij elkaar binnen de gemeente om dingen te bespreken. Bepaalde stromingen komen bij elkaar om dingen te bespreken. Hoe zat dat in de Tweede Wereldoorlog met natuurlijk de verschillende visies die zij hadden? Ja, nou, ontstond in augustus, september een interkerkelijk overleg. En daar, zei ik al, heeft de Rooms-Katholieke Kerk zich bij aangesloten. Er zijn 10, 12 kerkgenootschappen waarvan vertegenwoordigers op een zeer regelmatige voet bij elkaar kwamen om te overleggen hoe ze moesten reageren op Duitse maatregelen. Of hoe ze zich zouden moeten opstellen tegen situaties in bezet Nederland. En die organisatie, die is eigenlijk heel belangrijk geweest, heel instrumenteel geweest in het formuleren steeds van die bezwaarschriften. Die waren het ook lang niet altijd met elkaar eens. Bijvoorbeeld in oktober 40, als ze tegen de Joodse maatregelen wordt geprotesteerd, dan vindt een deel van die kerken dat een veel te politieke uitspraak. Maar goed, de meerderheid wint en het gebeurt dus toch. Maar die samenwerking en dat overleg is heel de oorlog door in stand gebleven. En heeft gefunctioneerd. En het gaat ook. Ze gaan ook protesteren tegen de voedselvoorziening. Ze gaan ook protesteren tegen het feit dat de Duitsers de collectes van de diaconie gaan verbieden ten gunste van hun organisatie Winterhulp. Het gaat niet alleen tegen de Joden. Het gaat tegen allerlei Duitse maatregelen. Ja. Ik denk dat ook wel luisteraars zullen zijn misschien die denken, jullie hebben één naam niet genoemd. En dat is een naam die vaak valt als je het over dit thema hebt. Ik geloof een held van iemand als Gert-Jan Segers, die heeft het vaak over hem. Bonhoeffer. Ja, Dietrich Bonhoeffer. We hebben het over Nederland gehad vooral. Hè? Maar dit we hebben nu vooral Duitsland over Nederland gehad. Maar net had George het natuurlijk ook even over de Duitse kerk. Hij was natuurlijk enorm bekend, omdat hij een invloedrijk theoloog was, predikant. Ja. Maar uiteindelijk, ik geloof 2 weken voor de bevrijding van zijn concentratiekamp is hij opgehangen. Ja, dat klopt. Omdat hij betrokken was bij een aanslag op Hitler. Ja. Dat was het verhaal. Twee dingen. Bonhoeffer was voor de oorlog in Nederland nagenoeg onbekend. Dus die heeft hier, als het gaat om de verzetshouding van de kerken, geen enkele rol gespeeld. Okay. Nee. En het tweede is dat het leven van Bonhoeffer is geromantiseerd. Ja. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is, het lijkt in sommige boeken, en in sommige heel goed verkochte boeken, alsof Bonhoeffer eigenlijk vanaf 1933 in het verzet was. En dat was niet zo. Dus hij is betrokken geweest bij dat complot. Dus geen kwaad woord daarover. De aanslag die het best gelukt was. Namelijk, er ging echt een bom af in de buurt van Hitler. Maar die werd net verplaatst achter een soort tafelpoot. Er zijn wel meer bommen in de buurt van Hitler afgegaan. Maar dat ging altijd wonderlijk genoeg net goed of fout. Ja, waardoor hij heeft ze allemaal overleefd, al die aanslagen. Ja, bizar. En bij deze was Bonhoeffer inderdaad wel degelijk betrokken. En dat was een soort liberale elite, zal ik maar zeggen. Waar zijn familie ook toe behoorde in Duitsland. In die kringen is dat plan ontstaan om te zeggen, Hitler moet echt weg, want Duitsland wordt omgebracht op deze manier. Dat is natuurlijk altijd zo. Stefan, in theologie is dat altijd zo'n discussie. Kan je nou als predikant notabene een moordaanslag? Dat heeft hij ook wel echt mee geworsteld. Daar kan hij zelf. Ja. Heeft hij een lang gewetensconflict over gehad. En een van de boeiende dingen natuurlijk, George zegt terecht, er zit ook romantisering in. Maar hij heeft er ook zelf aan bijgedragen aan zijn herinnering. Omdat hij zo ontzettend knappe intellectueel was. Ja. Die veel geschreven heeft, ook vanuit de gevangenis. Hij heeft een jaar in de gevangenis gezeten. En heeft die brieven geschreven. En die zijn nog steeds heel boeiend om te lezen. Dus het is een beetje het is een beetje een gekke vergelijking misschien, met het dagboek van Anne Frank. Er zijn ook heel veel Joodse kinderen en mensen vermoord. Van wie we niet zoveel meer weten. Ja. Zij heeft een boek nagelaten waarin ze ook een belofte laat zien van een geweldige schrijver te kunnen worden. Ja. Waar de Duitsers een eind aan gemaakt hebben. En bij Bonhoeffer zie je natuurlijk ook een tot bloei gekomen intellect. Ja. Een buitengewoon begaafde man. Een zeer geleerde man, ook een aristocraat en weet ik het allemaal niet. Dus dat speelt ook allemaal mee. En inderdaad, ook die gewetensworsteling rondom, is het toegestaan voor een christen om mee te doen aan een moordaanslag? Daar heeft hij erg mee geworsteld. En uiteindelijk gezegd, in dit geval, omdat het echt om het bestrijden van het kwaad gaat en het veel erger kwaad voorkomt, heeft hij zich daarmee verbonden. Ja. Maar dat was niet gemakkelijk voor hem. Nee. Hij vraagt zich in de jaren midden jaren 30 al af, dat is dan de term die hij gebruikt, moet ik niet een spaak in het wiel steken? Oh ja. En daar heeft hij dat niet gedaan, zeg maar. En ook gedacht dat hij dat niet moest doen. Hm. Dus daar is hij naartoe gegroeid op een bepaalde manier. Dat is natuurlijk bijzonder. Bijzonder vind ik ook altijd is dat hij helemaal niet in Duitsland had hoeven zijn in de Tweede Wereldoorlog. Nee, hij zat in Amerika. En daar zat hij en hij dacht, ik kan hier als Duitser niet zijn, terwijl dit aan de hand is in mijn land. Ik moet terug naar mijn land en naar mijn volk. Ja, wat natuurlijk, dat is ook heel bijzonder. Als je daartoe besluit in 1939, of wanneer was het, dat is natuurlijk wel ongekend. Ja. Moedig, moedig was hij natuurlijk. Er zijn er meer geweest. Je hebt Niemöller natuurlijk, we moeten ook niet vergeten Hans en Sophie Scholl, de verzetsgroep De Witte Roos. Ook zeer christelijk geïnspireerd. Er is een mooie film over gemaakt ook. Ja. Alleen het was een minderheid in Duitsland. Ja. Dus het is ook voor een deel natuurlijk, beetje zoals met de gereformeerden na de oorlog. Is dan Duitsland misschien al wel sterker. Er waren er niet zo heel veel in het verzet. Dus degenen die het wel waren, die vallen extra op. Ja, precies. Die liggen er dan uit. En dat zijn ook omdat zijn verhaal, mensen geweest. Het is geromantiseerd van Bonhoeffer natuurlijk. Maar zeker ook zo. Het ook zo tragisch zijn van de dapperheid. Twee weken voor de bevrijding opgehangen. En dan ook nog met famous last words, toch? Hij had ook zo'n, ik weet even niet meer wat die uitspraak was. Maar ik geloof dat zijn laatste woorden ook zo indrukwekkend zijn. Ik hoop er even mee, dat ben ik even kwijt. Dat weet ik ook niet. Oké, maar goed. Complicerend is wel, jij noemt nou ook Niemöller. Zowel Niemöller en Bonhoeffer die waren ook niet helemaal vrij van antisemitisme. En dus het ligt altijd weer gecompliceerder. Ja, die laatste woorden waren, dit is het einde voor mij, een nieuw begin. Ja. Ja, maar goed, of dat dan ook weer geromantiseerd is, dat weten we ook niet zeker. Voor de duidelijkheid, het waren echt dappere mensen. Het waren ook mensen van hun tijd en van hun sociale klasse. Maar hij had het natuurlijk niet hoeven doen. Hij heeft het wel gedaan. Precies. Zeker. En, dat is, en hij zat ook helemaal niet in een milieu dat daar sterk toe aanzette. Hè? Nee. Zijn familie, de Bonhoeffers, behoorden bij de gezeten burgers van Berlijn. Mm. Zijn vader was psychiater en heeft Marinus van der Lubbe toe rekeningsvatbaar verklaard. Oh, dat was degene die de Rijksdag in de fik stak. De Nederlandse communist die daarvoor verantwoordelijk werd gehouden. Ja. En waardoor Hitler aan de macht kwam, uiteindelijk zou je kunnen zeggen. Ja, was de vader van Bonhoeffer. En terwijl we nu zeggen, en je kon dat toen misschien op foto's al zien, dat die man ongeveer gedrogeerd was. Ja. En volgens de journalist bijvoorbeeld van het Algemeen Handelsblad, die op de tribune zat, die kon gewoon zien, die man deugt niet. En die Bonhoeffer die zit uit te leggen dat hij volledig toerekeningsvatbaar is. Dus die vond Bonhoeffer een handlanger die van Hitler. Die brand in de Rijksdag kwam de Hitler. Vader van, dat was de vader, dat is de vader. Kwam Hitler niet verkeerd uit natuurlijk, die brand. Nou goed, die kwam er niet verkeerd. We kunnen nog heel lang doorgaan over de Tweede Wereldoorlog. Yes. Is er tot slot nog een vraag misschien van iemand? En Michiel, voor de zekerheid de microfoon al neergelegd. Achter jou, Michiel. Ja. Allerlaatste vraag. Ja, jullie hebben het er al even over gehad, hè? Ook over het herdenken na de Tweede Wereldoorlog. Wat is daar de rol precies in de kerk van geweest? Ik hoorde jullie tijdens net zeggen dat in 1965 de Joden ook pas herdacht werden. Wat is de rol van de kerk daarin geweest? In het herdenken. Dankjewel. Mooie vraag. Nou, ik denk dat ze aanvankelijk eigenlijk helemaal op de nationale golf mee hebben gesurfd. Er zijn zowel de katholieke kerk als de twee grootste protestantse kerken hebben in de jaren 40 een gedenkboek uitgegeven waarin de titel het woord verzet voorkomt. Het verzet van de hervormde kerk, het verzet van de gereformeerde kerk. Kortom, ze eigenden zich ook wel die rol toe. En ze hadden het dus niet over het jodendom en over wat de joden was overkomen en hun anti-judaïstische of antisemitische theologie. En dat komt pas in de jaren 70 op, als gevolg ook van die kanteling in de samenleving. En dan krijg je dat boek van Jansen, Theologie naar Auschwitz. Ja, dat een enorme bom is geweest. En waardoor de kerken, denk ik, ook veel geleerd hebben. Dus ik denk dat in de kerken die vervangingstheologie, dat idee dus dat de kerk in de plaats van het Joodse volk is gekomen, dat die wordt ongetwijfeld nog door een aantal mensen aangehangen, maar grosso modo wordt die in de kerk niet meer aangehangen. En men probeert, dat is een heel gevoelig gesprek, maar men probeert in gesprek te zijn met het Jodendom. Nou, dat gaat met vallen en opstaan. Dus het waren net weer in Israël geweest, een delegatie van de protestantse kerk. En daar vergeleken ze weer wat de Palestijnen nu overkomt met wat de Joden in de Tweede Wereldoorlog was overkomen. En dan zie je gelijk weer een breuk in het contact. Ja, moet eerst weer hersteld worden. Het is allemaal heel gevoelig. Ja. Maar er wordt wel erkend, we moeten met het Jodendom in gesprek. En dat moeten we niet doen. Belerend en als iemand die het beter weet. En zeker niet vanuit een anti-judaïstisch motief. Ja. 1:17. Is het al. Wat een tijdstip, hè? Dank, George. Graag gedaan. Ontzettend leerzaam om zo hierin te duiken. En ik heb veel dingen gehoord die ik nog niet wist. Of die anders bleken te zitten dan ik van tevoren had gedacht. Dus dank voor wat je hebt verteld. Je luisterde naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Iedere zaterdag op zondagnacht om 12 uur kunt u hier op deze zender luisteren naar de Ongelooflijke Radio, waarin David Bogert en theoloog Stefan Paas in gesprek gaan met spraakmakende gasten over religie in een steeds ongeloviger Nederland. De afleveringen kan je ook beluisteren in je favoriete podcast-app. Geluk is gevaarlijk voor wie spaarzaam is, voor wie niet leven een koud kunstje werd. Voor wie hier binnenkomt en twijfelt aan alles wat mooi is, twijfelt aan zijn plek in de wereld. Voor wie eindeloos teert op verlangen naar betere dagen. Voor wie alleen wil zijn, maar het niet langer meer kan. Geluk is gevaarlijk voor zij die niet kunnen delen. Wie wel glimlacht, maar de snik onzichtbaar hoog in de keel heeft. Wie alles verloor waar hij van hield. Voor wie weerloos omgaat met de dingen. Voor wie zichzelf iedere avond donker van zijn kop in jaagt. Voor wie de hoop heeft opgegeven als een zieke kameraad. Hier een plek. klakkeloze wie verstrikt zit. Is het eigen ik wie de weerloosheid wegeet, koopt en slikt. Wie zichzelf bezeert, omdat een ander het niet meer doet. Voor wie stemmen hoort, maar zelden een lief woord. Voor wie bang is verlaten te worden. Zelf iedereen verlaat uit voorzorg. Voor wie weet dat het hart op veel manieren breekt. Weet dat het weer gemaakt kan worden. Weer gemaakt kan worden. Voor wie en iedereen is hier een plek. Voor wie en iedereen is hier een plek. Voor wie en Troostzoekers van Wende en Vrouwtje. De nacht van EO. Deze week oefenen de songfestivalartiesten hun optreden op het podium in de Zweedse stad Malmö. De Nederlandse inzending Joost Klein is ook al daar. Hij vertelde voor vertrek dat hij zich voorbereid had door veel te airfryen en te mediteren. En het is al de 7e keer dat het songfestival in Zweden wordt georganiseerd. Het land is, samen met Ierland, recordhouder. Eén Vandaag journalist en songfestivalwatcher Ruben Messelink ontleed in de NOS-podcast De Dag het succes van de winnende songfestivalhits. Wat maakt ze zo goed? En volgens muziekjournalist Jean-Paul Hek gaat het succes verder dan hits op het songfestival. De Zweden pakken muziekonderwijs totaal anders aan. This is Sven Olaf Waldorf, who's really entered into the spirit of it all. Dressed as Napoleon, waiting for... Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one. Het is 1974. Het Zweedse ABBA wint het Songfestival met Waterloo. Mama, at Waterloo, Napoleon did surrender. Oh yeah. And I have... Songfestival watcher Ruben Messelink. Ja, een moment, hè? Voor Zweden, voor ABBA. Voor het Songfestival, wat een nummer. Ja, wat een banger, hè? En misschien wel het moment van het Songfestival. Want dit is echt een enorme trendbreuk geweest, dit liedje. In de jaren daarvoor won eigenlijk altijd een soort melodramatische ballad. Dat was eigenlijk de standaard. Dat was dit niet. Nee, hier stonden ineens vier vrolijke mensen die in glitterpakjes een nummer stonden te vertolken. Een popliedje met inderdaad iemand als Napoleon verkleed. Die als dirigent fungeerde. En dat is wat we natuurlijk later ook veel meer hebben gezien. Die poppenkast, die gekkigheid, de vrolijkheid. En zij dachten heel erg na over een act. En dat was eigenlijk vrij nieuw op dat moment voor het Songfestival. Dus dit nummer, ja. Naast dat het ook internationaal een gigantische hit is geworden, ook over de grenzen heen, dat was ook vrij nieuw voor het Songfestival, dat een nummer echt internationaal doorbrak. Ja, dit nummer heeft echt heel veel... betekent voor het Songfestival. Ja. En voor Zweden natuurlijk. Ik wou zeggen, ook voor Zweden, want in de jaren hiervoor had het niet echt succes, hè? Maar hier lukte het ineens met ABBA. Wat gebeurde er ineens bij Zweden? Nou, er was volgens mij op dat moment net ook een nieuwe regel ingevoerd, waardoor je in het Engels ook mocht zingen. Dat heeft dit nummer natuurlijk ook enorm doen helpen. Mensen kunnen het verstaan, kunnen begrijpen, kunnen makkelijker meezingen. En daar heeft ABBA heel slim gebruik van gemaakt. Ja. De directeur-generaal van de BBC, die de Eurovisieprijs gaat uitreiken aan de groep ABBA. De Zweedse groep die het zo overduidelijk vanavond heeft gewonnen met het liedje Waterloo. We staan natuurlijk ook klaar om het liedje nog een keer ter gehoor te brengen. Napoleon staat weer in het orkestpak. In de jaren daarna wint Zweden wel vaker. ABBA zette de toon, kunnen we dus eigenlijk zeggen. Als we een paar van die Zweedse inzendingen die het goed deden... Langs de ABBA-lat leggen, wat is de ABBA-invloed nog in de jaren daarna? Als je kijkt naar de nummers waar Zweden mee heeft gewonnen... dan is dat eigenlijk ieder jaar een heel vrolijk liedje. Dus dat is wat je... bij Zweden eigenlijk altijd ziet. Het is altijd pop, het is altijd dansbaar, het is altijd, het refrein is bijna altijd meezingbaar. En dat is wat die nummers van Zweden zo sterk maakt. En ze zijn altijd glad geproduceerd. Echt, ja, tot in de puntjes, zeg maar, is erover nagedacht. Noem eens een voorbeeld. Nou, Heroes van Måns Zelvelö. Dat is echt zo'n nummer wat, ja, het is zo glad. En, maar ook over de act is toen zo briljant nagedacht, met een poppetje wat op beeld verscheen waarmee hij interactie heeft. Dat was echt ook een nieuwigheidje wat je tot dan toe nog niet had gezien. Dat was 2015 was dat. Heel dansbaar is, meezingbaar. Heroes was dat liedje. En dat doen die Zweden echt wel heel goed. Wat je ook ziet is dat andere landen daar ook een graantje van mee proberen te pikken. In de laatste 5 jaar zijn uit mijn hoofd volgens mij 40 liedjes er geweest op het Songfestival waar Zweedse songwriters aan hebben meegeschreven. Dus achter de schermen heeft Zweden ook invloed? Ja, ja. Ja. De Zweedse songwriters zijn ontzettend populair bij het Songfestival. Goed voorbeeld is Fuego in 2018, Cyprus. Dat is ook door een Zweedse songwriter geschreven. Dat is tweede geworden. Die Zweden die hebben hier feeling voor, maar die nemen dat Songfestival ook bloedserieus. Dat is voor hen groter. Misschien nog wel dan sporttoernooien bijvoorbeeld, dan een EK of WK. Als je kijkt hoeveel mensen er naar het Melodiefestival kijken, dat is zeg maar het Zweedse Songfestival, waar ook de winnaar, die mag dan naar het Songfestival toe. Dus dat, ja, zijn een soort van voorronde. Hè? Nationaal Songfestival, ja, wordt daar georganiseerd. Dat is gigantisch groot. De helft van het land kijkt daarnaar. Dus dat zijn 4, 5 miljoen kijkers die dat heeft. En daar in Nederland sturen we vaak ook jong talent. Hè? Maar daar worden echt de op- en top professionals, die werken jaren aan die songs. Dat betaalt zich ook duidelijk uit. Het zijn ook de beste artiesten uit Zweden die gestuurd worden. Ja, ja, ja. Je noemt een paar dingen, hè? Als je het zo opsomt. Het is dansbaar, Engels sowieso. Ja. Het is glad geproduceerd. Tekent zich daar een soort Zweedse recept uit? Ja, ja. Het is sowieso altijd vrolijk. Zweden stuurt eigenlijk bijna nooit, ik heb het even kort teruggekeken, een ballad. Dus het is altijd dansbaar, vrolijk. Nou ja, Loreen zijn natuurlijk ook echte lekkere danshits, hè? Euphoria. Tour waarbij ze vorig jaar heeft gewonnen. Heel slim geproduceerde nummers. Dus die zingen altijd nummers waarbij je net een klein hoekje hebt in het liedje. Ik ben niet een enorme muziekexpert, maar dat weet ik dan wel van het jargon. Dus net even een klein afwijkend trucje in het refreintje, waardoor die blijft hangen. En ook dit jaar weer hebben ze weer zo'n glad geproduceerd popnummer waar je lekker op kan dansen. Dat zijn Marcus en Martinus, hè? Ja, Unforgettable. Ben je zelf fan van dit nummer? Het is een tweelingbroers. Zijn eigenlijk uit Noorwegen ook. Dus dan zie je ook dat Zweden ook wel zo slim is om talenten gewoon lekker te importeren. En voor hen. Kun je die stemmen vastkapen. Ja, precies. Dus dat zal zeker helpen voor Zweden. Nou ja, kijk, het ding is met dit liedje, als je hem één keer hoort, dan zit het ook in je kop de rest van je dag. En dat doen die Zweden zo ontzettend slim. Ik kan hem zo meezingen. She's unforgettable. Dat heb ik niet bij alle liedjes van het Songfestival die ik nu heb gehoord tot nu toe. Dat zo blijft hangen. Zweden doet het dus hartstikke goed, maar doen ze het ook echt zo goed? Of zit er ook nog een knap staaltje Eurovisiepolitiek achter? Dat ze gewoon ook van bepaalde delen van Europa veel stemmen weten te kapen? Nou, dat helpt natuurlijk altijd. Kijk, Zweden ligt midden in Scandinavië. Dat helpt. Punten van Denemarken en Noorwegen zitten er altijd wel in. Maar dat is niet aan zich genoeg om ieder jaar, bijna ieder jaar, in de top 10 te eindigen wat ze doen. Hè. Ze zijn ik meen uit mijn hoofd, van de ruim 60 edities zijn ze meer dan 40 keer in de top 10 geëindigd. Ja, dat is echt bizar. Dat is veel beter dan wat wij doen, geloof ik, hè? Ja, dat is het. Oh, je moet erbij lachen. Kijk, wij hebben echt best. Wij hebben soms wel 5 keer gewonnen. Dat is helemaal niet slecht. Zweden heeft het 7 keer gewonnen nu. Maar kijk, Zweden heeft wel altijd kwaliteit. Wat dat betreft kun je wel zeggen dat Zweden het echt een stukje beter doet. En ik denk dat ze ook geprofiteerd hebben van de invoering van de vakjuries. Omdat die nummers zo goed geproduceerd zijn en door echt steengoede zangers altijd gezongen worden. En dat doet het goed bij de juries. En sinds 2010 geven de juries ook punten. Dan is het niet alleen maar meer televoting. En je ziet dat Zweden sindsdien 3 keer heeft gewonnen. Dus het wordt zo serieus daar genomen. Het is gewoon sport voor hen. En dat is denk ik het verschil met heel veel andere landen. Die het ook zien als folklore. En als gekkigheid. En als gezellig en leuk om mee te doen. Maar als je het echt zo bloedserieus neemt. En de op- en top professionals uit jouw land aan zo'n song werken. Dat het echt een samenwerking is tussen de crème de la crème uit de muziekwereld. Ja, dan maak je kans om net als Zweden regelmatig te winnen. We have a winner! Sweden! En winnen deden de Zweden dus 7 keer met ABBA als eerste in het Engels. En vervolgens werden de taalregels aangepast en won Zweden in 84 in eigen taal. Ook in 91 winst in het Zweeds. En vanaf 99 mocht er weer in het Engels gezongen worden. Zweden won opnieuw. In 2015 kwam Måns Zelmerlöw als nummer 1 naar boven. En Loreen won als enige vrouw 2 keer. In 2012 en dus vorig jaar met Tattoo. Dat het land het zo goed doet in zo'n muziekwedstrijd verbaast muziekjournalist Jean-Paul Hek niet. Zweedse kinderen groeien veel meer dan wij op met muziek maken. Ik denk dat het ABBA-succes heeft gezorgd voor erkenning. Maar ook het feit dat het in de educatie is meegenomen. Ik heb al verschillende Zweedse popmuzikanten in de afgelopen jaren gesproken. Hè. Max Martin bijvoorbeeld, bekende producer. Shellback, jongens die nu voor de sterren van nu zeg maar nummers schrijven en produceren. En die zijn allemaal opgeleid op middelbare scholen waar echt een hele duidelijke richting is om producer te worden, met techniek om te gaan, hoe je moet componeren. Dat zie je dat het daar aan de onderkant wel goed zit, zeg maar. Aan de onderkant en de achterkant. Het zit echt in het onderwijs. Het zit echt in het onderwijs. Het is gewoon een deel van de cultuur en educatie. Hè? En bij ons zie je dat gelukkig de laatste jaren ook wel komen. Hè? Herman Brood Academie, de Rock Academie Tilburg, Conservatorium Amsterdam. Hè? Die besteden heel veel aandacht aan popmuziek. Alleen Zweden loopt gewoon daar 20, 30 jaar in voor. Want wat is dan het verschil met ons? Want ik kan me herinneren, op de middelbare school kreeg ik ook muziekles. Maar dat doen ze dus in Zweden anders. Ja, maar goed, wat is muziekles in Nederland? Hè? Dat is, je tingelt wat op een xylofoon. Ja, dat was mijn muziekles, kan ik me nog herinneren. Maar wat doen ze dan in Zweden anders? Ze selecteren talent al op hele jonge leeftijd. Dus kinderen met talent en met ook de wil om het te maken, worden heel snel uitgepikt en al op hele jonge leeftijd een educatielijn aangeboden om daarin verder te gaan. Hè, veel eerder dan bij ons. Bij ons zie je bijvoorbeeld wel in de sport. Hè, daarom zijn we zo'n geweldig goed sportland. Dat we op hele jonge leeftijd al talenten pitchen op alle gebied. Op muziekgebied is het nog niet het geval. En in Zweden wel. En ja, dat zie je gewoon terug. En daarna hebben ze natuurlijk nog een geweldig voordeel. Wij spreken goed Engels. Hè, het merendeel van de jeugd. Maar in Zweden gaat dat nog wel een stapje verder. En ze zien dus eerder dat er talent is eigenlijk in Zweden. Bij ons is dat talent er misschien wel, maar het komt niet bovendrijven. Ja, en ze signaleren eerder talent. En dat levert uiteindelijk ook op hele jonge leeftijd grote talenten op. En nu zie je dat in Nederland ook wel. Hè? Want al die jonge bands, Sonmilieu, noemen ze allemaal op Chess Special. Dat zijn allemaal muzikanten die een gedegen muziekopleiding hebben genoten. Dus je ziet nu dat we met een soort inhaalslag bezig zijn. Als we even naar Zweden kijken. ABBA is dus duidelijk een startpunt van Zweeds muzieksucces. In de jaren daarna kun je ons een beetje meenemen wat er verder uit Zweden boven kan drijven, wat te danken is aan hoe ze met de muziek omgaan daar. Jazeker. Kijk, je hebt natuurlijk, ABBA is echt al een jaren 70 fenomeen. Hè. Het is daarna toch wel relatief rustig gebleven. Maar vooral in de jaren 80, eind jaren 80, kreeg je ineens een aantal acts die echt gewoon miljoenen albums verkopen. Iedereen kent natuurlijk het duo Roxette. met enorm veel hits wereldwijd. Ook nummer 1 is in Amerika. Een man en een vrouw die een soort stevige popmuziek maakten met goede riffs, goede hoeks, meezijn zingbare liedjes. En in het kielzog kreeg je ook een viertal Ace of Base. Hè, met een soort electropop, wat heel toegankelijk was en heel aanstekelijk. En eigenlijk van daaruit is het groter geworden. Ook zelfs op rockgebied, hè, de band Europe, hè, The Final Countdown, wie kent het niet? Hè, was eind jaren 80 was echt wel een fenomeen. Hè, 4, 5 blonde Zweedse jongens die Amerikaanse rock maakten. Het zijn echt grote namen die uit Zweden komen. Hè? Ja, klopt. Ja. Ja. En dan hebben we het nu over tolkers, hè? We hebben het nu echt wel over bands. Hè? Op een gegeven moment kwamen ook op het moment dat je heel veel producenten en songschrijvers de neuzen om de hoek staken. En zeker Max Martin, hè, de man achter het grote succes van Britney Spears bijvoorbeeld. Die in één keer de ene na de andere ster zeg maar begeleiden. En ja, zelf nu nog steeds wordt gezien, hè, na 25 jaar, als een van de grootste producers en songschrijvers van zijn generatie. Juist, dus voor en achter de schermen. En wat kenmerkt nou die Zweden? Waarom zijn ze zo goed in die muziek? Nou, ten eerste omdat ze gevarieerd zijn. Hè, wat ik al zei, ze zijn op alle gebied goed. Op rockgebied, op popmuziek, elektropopmuziek, DJ-gebied. Hè, de betreurde Avicii, natuurlijk ook een Zweedse jongen, een van de grootste DJ's die we ooit hebben gehad. En dus je ziet dat het heel breed gaat bij Zweden. Het is veel meer dan alleen popmuziek wat ze zeg maar brengen. Ja. Het is duidelijk dat Zweden een rijke muziekhistorie heeft, maar ook nog steeds heel erg bezig is met muziek en dat er veel uitkomt. Als we dan even het glazen bolletje inkijken, over wie gaan we het over 50 jaar nog hebben als historische muzikant die Zweden op de kaart heeft gezet? Wat zijn nu talenten uit Zweden waar we op moeten letten? Nou ja, bijvoorbeeld van Sara Larsson. Dat is natuurlijk een nieuwe ster. Ik weet niet of we haar over 50 jaar nog herinneren. Eén keer weet ik wel zeker dat we de ABBA-liedjes nog wel over 50 jaar weten herinneren. Komen we toch weer terug bij ABBA? Ja, uiteindelijk wel. Hè. Wat ook is, ABBA kenmerkt ook precies wat zo bijzonder is aan Zweedse muziek. Het heeft altijd iets melancholisch. Hè. Het heeft een soort bittersweet gevoel. Het kan vrolijk zijn, maar ook treurig zijn. En tegelijkertijd, hè, dat zwart-wit in muziek. En wat natuurlijk weer voortkomt uit de Zweedse volkmuziek. Hè, dat in de jaren 50 en 60 bekend was. Dus het is echt wel een muzikale basis, hè, een grondslag, zeg toch maar. Toch nog even terug naar die talent, hoor. Want Sara Larsson noem je? Ja, ik heb natuurlijk een aantal... Robin is natuurlijk een groot talent. Alleen die loopt al een aantal jaren mee. Bij Zweden weet je gewoon, elk moment komt er wel weer iemand naar boven die meedoet in de eredivisie van de popmuziek. Is tot slot hetgeen wat Zweden naar het Songfestival stuurt, die twee broers, Marcus en Martinus, is dat ook eredivisie materiaal, historisch materiaal wat jou betreft? Ze gaan niet winnen. Dat is duidelijk. Ze gaan niet winnen. Ja, maar ik weet het niet hoor. Ik dacht vorig jaar ook dat hysterisch liedje wat ze maakten. Van Loreen. Ja, dat deed pijn aan mijn oren. En ik vond het vreselijk. Zo pathetisch. Maar ja, uiteindelijk won het wel. Dus ja, wie ben ik? Jouw inzet is duidelijk. Zweden gaat niet winnen dit jaar. Nee, ik ga echt voor Joost. Absoluut. Heel goed. Toch een beetje Nederlandse trots aan het eind van deze podcast. Tuurlijk, zeker. Jean-Paul Hek, dank je wel voor je verhaal. Graag gedaan. Thank you. Op 6 mei is de eerste halve finale en op 8 mei treedt Joost Klein voor het eerst op het Songfestival. Je luisterde naar de NOS-podcast De Dag. Iedere werkdag vind je in je favoriete podcast-app een nieuwe aflevering over een verhaal achter het nieuws van die dag. Choices that somebody else makes. How come we both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us heart somehow. When I was a child, every single thing could blow my mind. Soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice. Yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe I'm trying, to keep climbing. You better believe for you. Met I Drink Wine. De nacht van EO. Op een uurtje rijden van Pompeji ligt Paestum in Zuid-Italië. Een stad die 600 jaar voor Christus werd gesticht. Paestum kent een rijke geschiedenis met een multiculturele samenleving. In het Rijksmuseum van Oudheden is nu de tentoonstelling Paestum, stad van godinnen te zien. Conservator en samensteller van de tentoonstelling is Ruurd Halbertsma. Goedenacht, Ruurd. Goedenacht. Fijn dat we kunnen bellen, want er valt veel te vertellen over Peestum, heb ik begrepen. Jazeker, het is een stad met vele aspecten en één rode draad, en dat is de vereering van die godinnen die ook in de ondertitel van de tentoonstelling zit. Ja, en zou u eerst kunnen omschrijven wat voor stad Peestum was in die tijd? Dus 600 jaar voor Christus zitten we dan? Ja, 600 jaar voor Christus wordt de stad gesticht met de naam Poseidonia. De stad heette dus toen nog niet Peestum. En de stad werd gesticht door Griekse migranten. Het waren dus Grieken die uit Zuid-Italië een stad stichtte in de buurt van Pompeii. En ze kwamen daar in een vreemd gebied terecht met de buren die Etruskisch spraken of Oskisch, een inheemse taal, een andere culturen hadden. En zij moesten zich staande houden als Grieken in dat voor hun vreemde gebied. Dus het was best een moeilijk begin. Mm-hmm. Maar ze hadden ook die buren nodig om, laten we zeggen, hun vestiging ook te laten bloeien. Dus inderdaad werd het een soort multiculturele samenleving. Ja, en die Grieken die waren dus eigenlijk migranten in Italië. Waarom waren zij naar Italië gekomen? Ja, die Griekse migratie die heeft verschillende oorzaken. Het kan zijn dat er hongersnood was in het Griekse moederland. Het kan zijn dat er politieke conflicten waren. Dat een groep inwoners van een stad besloot om ergens anders een betere toekomst te zoeken. Mm-hmm. Puur avontuur zit er ook vaak in. Hè? Go west, young man. Hè? Ga de wijde wereld in en probeer een nieuwe toekomst ergens op te bouwen. Dat kwam allemaal voor als redenen om te gaan migreren. Ja, ja, dus de Grieken die waren de stichters van de stad. Toen heette het nog geen Peestum, maar zij waren niet de enige in de stad, als ik het goed heb. Nee, de Grieken, zoals ik al zei, kwamen terecht in een gebied waar al andere bevolkingsgroepen woonden. En er zijn aanwijzingen dat er ook Etrusken, maar ook vooral Lucaniërs in de stad woonden. En dat Lucaniërs, dat was een machtig volk dat in Zuid-Italië grote gedeelte van het land bewoonde. En die Lucaniërs die deden ook dienst in de Griekse legers als huurlingen. Het waren geduchte krijgers. Ja, en die Grieken werden dus niet verjaagd door die andere groepen? Nee, er moet een soort van samenlevingsvorm zijn geweest waarin beide partijen ook wel het met elkaar konden vinden. En er zijn ook aanwijzingen dat de Lucaniërs ook heel veel overnamen van de Grieken. Waarschijnlijk spraken ze ook wel Grieks en namen ze ook gebruiken over zoals het wijnservies, hè, het lekker samen wijn drinken en dat soort luxe levensvormen. Mm-hmm. En dat leverde een mengcultuur op die ook in de tentoonstelling tot uitdrukking komt. Ja, want het is inderdaad nu een tentoonstelling in het Rijksmuseum de Oudheden hierover. En u zei het al, de rode draad is eigenlijk ook juist die godinnen die zo'n grote rol speelden. Want de ondertitel is Stad van Godinnen. Waar komt dat vandaan? Wat betekent dat? Nou, de stad is beroemd geworden en is nog steeds beroemd als toeristisch trekpleister om de geweldig grote tempels die daar te zien zijn. Het zijn de best bewaarde Griekse tempels ter wereld eigenlijk. Prachtig bewaard. En ze zijn alle gewijd aan godinnen. Er zijn twee hele grote tempels gewijd aan de moedergodin Hera, die beschermster was van het huwelijk, van de geboorte van kinderen, beschermer van kinderen, maar ook beschermer van de stad. Dus had ook krijgshaftige elementen in zich. Mm-hmm. Daarnaast had je de godin Athena, de godin van de wijsheid, die ook een prachtige tempel daar had. Afrodite was ook belangrijk, de godin van de liefde, seksualiteit, verliefd worden. En daar komen ook weer kindertjes uit voort, dus dat zit allemaal in één grote cyclus. Yeah. En die godinnen zorgden ook allemaal met z'n allen voor de vruchtbaarheid, niet alleen van mens, maar ook van het land en van de landbouw. Ja, en nou ja, waarom werden nou juist die godinnen daar dan zo vereerd? Waarschijnlijk omdat zij alle drie te maken hadden met bescherming en met de vruchtbaarheid. En die eerste migranten die waren natuurlijk afhankelijk van de vruchtbaarheid van het land om te kunnen overleven. Ja. En daar heb je dus ook goddelijke hulp bij nodig. Ja, en dat konden ze inderdaad wel begrijpen, of dat konden ze wel gebruiken, die hulp. En die tempels, die zijn er tot op de dag van vandaag nog goed te zien, toch? Ja, die zijn prachtig bewaard gebleven. En ze zijn eigenlijk bij toeval herontdekt. Het gebied raakte verlaten in de late oudheid door malaria en door andere omstandigheden. En in die verlaten vlakte bleven die tempels eigenlijk eeuwenlang staan zonder dat iemand ze kende. Hm. En pas in de 18e eeuw zijn ze herontdekt en dat was toen een sensatie van jewels. Toen kwamen er plotseling allerlei toeristen naartoe en architecten om die bouwkunsten bestuderen. En daar zijn dus ook objecten van in de tentoonstelling te zien. Ja, want dat is natuurlijk ook mijn grote vraag. De tentoonstelling in het Rijksmuseum de Oudheden. Wat is daar allemaal te zien hierover? Ja, we hebben prachtige voorwerpen die te maken hebben met de cultus van de godinnen. En dat zijn beeldjes die gelovigen laten zien zoals ze zich wijden aan de godinnen zelf. Mm-hmm. De beeldjes van de godinnen hebben wij ook. Maar daarnaast hebben we ook spectaculaire bruiklenen uit Peestum kunnen krijgen in de vorm van grafschilderingen die door die Lucaniërs, die ik eerst noemde, zijn gemaakt. En daar zie je de Lucaniërs in alle glorie als dappere krijgers, maar ook je zie je de wedstrijden, de sportwedstrijden die gehouden werden bij begrafenissen van belangrijke mensen. Je ziet Lucaanse vrouwen die een lichaam vereren en afleggen en het laatste eer bewijzen. Ja. Dus een heel levendig geheel van prachtige schilderingen. Ja, er werden sportwedstrijden gespeeld bij de begrafenis, zei u dat? Ja, dat was een oud-Grieks gebruik om bij de begrafenis, als het ware, de doden te eren door wedstrijden te organiseren. Dan kon je ook terugdenken hoe belangrijk en hoe dapper het overledene zelf was geweest. Ja. En dat waren wedstrijden met wagenrennen, dus met paard en wagen kijken wie de snelste was. Ja. Maar in de Lucaanse tijd ook echt worstelpartijen, bokspartijen en ook een soort gladiatorengevechten. Dat zien we ook in de tentoonstelling. Oké, en die grafschilderingen zijn dan dus unieke voorwerpen in de tentoonstelling. Wat zijn nou uw eigen favorieten? Heeft u die? Ja, er is één heel bijzonder stuk waarop je een Lucaniër ziet afgebeeld, ook weer zo'n grafschildering. Waarbij die Lucaniër terugkeert uit de strijd. En hij is eigenlijk al een beetje Grieks geworden. Hij is keurig verzorgd. Hij heeft een mooi getrimd baardje. Hij wordt dan gereinigd door een vrouw die hem reinigt van de verontreinigingen van het slagveld. Mm-hmm. En achter zich aan voert hij twee krijgsgevangenen mee. En die zijn duidelijk geframed, zou je tegenwoordig zeggen. Ja. Als barbaren, als de vreemde, vijandige figuren. Okay. En daarin zie je dat de Lucaniër eigenlijk al de rol van de Grieken een beetje aan het overnemen is. En dat is eigenlijk die hele die symbiose van Grieken en Lucaniërs in één oogopslag. Prachtige schildering. Ja, en het is ook nog wel een bijzondere tentoonstelling, omdat het uw laatste tentoonstelling is als conservator voor het Rijksmuseum. Ja. Het is mijn afscheidscadeautje voor het museum en voor de stad Leiden. En, voor, en was dit ook uw lang gekoesterde droom om deze tentoonstelling nog samen te stellen? Ja, je mag als afscheidstentoonstelling ook zelf het onderwerp bepalen. Mm-hmm. We hebben een bepaalde grens natuurlijk. Er moet wel een tentoonstelling zijn waar mensen ook in geïnteresseerd zijn. Ja. En ik ga elk jaar naar Peestum toe tijdens mijn excursie met studenten. En dan laat ik ze daar de tempels zien en ik laat het landschap zien en ik vertel over die stad. En keer op keer komt uit de evaluatie van die excursie dat ze Peestum toch echt wel het hoogtepunt vonden van hun reis naar Italië. Dus dat is niet Pompeii en niet Herculaneum, maar Peestum. Dus daar moet al wel even wat aandacht aan besteed worden. Precies, en daar helpt de tentoonstelling aan mee. En wat maakt dan dat de studenten juist Peestum zo'n fantastische plek vinden? Ja, je moet het ervaren. Je komt aan met de trein. Het is een heel klein stationnetje midden in de vlakte. De trein rijdt weg en het is doodstil. Je gaat dan door een Griekse stadspoort de stad binnen. De hele muur van de Griekse stad die staat nog overeind, 4,5 kilometer lang. En dan loop je door een landbouwgebied en je ziet pijnbomen en cipressen en krekels hoor je. En, plotseling ga je dan de hoek om en dan zie je daar een enorme grote tempel. 25 meter breed, 60 meter lang. Zo. Zuilen van 2 meter in diameter die 12, 13 meter omhoog gaan. Helemaal perfect bewaard. Ja. Nou, dan vallen de monden open van die mensen. En dan denk je van wauw, dit is echt een wauw ervaring. Ja, en valt uw mond dan ook elke keer nog open? Het is nog steeds elke keer een ervaring om dat te zien. Ja, dat is heel bijzonder. En ik hoop ook dat veel mensen dat ook gaan meemaken. Ja, en wie weet draagt de tentoonstelling daar inderdaad aan bij. Hij is te zien tot en met augustus, begreep ik. Ja, tot en met 25 augustus. En er zijn lezingen rondom het hele gebeuren. Er is een podcastserie die we hebben gemaakt. Er zijn ook audio-tours die je kunt gebruiken om meer informatie te krijgen. Een gids is er geschreven door mij en wat collega's. Dus er is van alles om Peestum op allerlei manieren te beleven. En dat is ook allemaal terug te vinden op onze website. Ja, en ook om het als uw laatste cadeau ook aan het museum en de stad Leiden in ieder geval. Ja, mijn afscheidscadeau. Ja. Nou, prachtig. Goed om te horen. En vanaf nu dus te bezoeken in Rijksmuseum voor Oudheden. De tentoonstelling Peestum, Stad van Godinnen. Tot en met 25 augustus. Ruurd Halbertsma, hartelijk dank voor uw tijd. Heel graag gedaan. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough. Belong Together van Mark Ember. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de Nacht van EO. Nu eerst het nieuws van 5 uur en daarna vroeg. Fijne woensdag. NPO Radio 1.